7 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Rotterdam hangt de vlag vanaf 10 uur half stok om Bram Peper te herdenken. De oud-burgemeester en oud-minister overleed gisteren op 82-jarige leeftijd. Van binnen en buiten zijn Partij van de Arbeid komen bedroefde reacties. En ook premier Rutte heeft gereageerd op zijn overlijden. Er zal altijd een Rotterdam voor en na zijn tijd zijn. Bram Peper maakte van Rotterdam een van de modernste steden ter wereld. Hij was een kundig bestuurder en een goede vriend, aldus Rutte. In een droogdok in Schiedam is brand uitgebroken op het voordek van een schip. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse en er komt flink wat rook vrij. Het zeewaardige schip van 138 meter lang ligt sinds 8 augustus in Schiedam. Omdat de wind uit het zuidwesten waait, komt de rook ook over een naastgelegen woonwijk heen. Omwonenden wordt opgeroepen om ramen en deuren dicht te houden. In Ecuador is een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept dat deels bestemd was voor Rotterdam. In totaal 3500 kilo cocaïne zat verstopt in 2 vrachtwagens met bananen. De coke was verpakt in pakketjes van een kilo per stuk. De drugs werden ontdekt door speurhonden. In beide gevallen is een aanhouding verricht. Het Somalische leger heeft na ruim een dag een einde weten te maken aan de bloedige aanval op een hotel in Mogadishu. Terroristen lieten vrijdagavond 2 autobommen afgaan en bestormden schietend het hotel in de Somalische hoofdstad. Sindsdien hadden ze zich daar verschanst. Alle terroristen zouden inmiddels zijn gedood. Er is een onbekend aantal burgers gedood. Hotels zijn wel vaker het doelwit van jihadistische aanslagen in het Oost-Afrikaanse land, dat al jaren wordt geteisterd door terreurgroep Al-Shabaab. Het weer, lokaal een mistbank, maar daarna vrij zonnig. Vanmiddag stapelwolken afgewisseld met zon. De maxima schommelen rond de 23 graden en er waait een matige westenwind, kracht 3 tot 4. Dit was het NOS Journaal. Ster. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. Future Focused Leadership op 19 september in Amsterdam. Een keur aan internationale bestseller-auteurs op één podium. Ga naar managementboek.nl/focus. Het bos zit vol met jong grut dat de ouders het hoofd gek zeurt om voedsel. Hier horen we een bedelend sperwerjong. En ook een hongerige buizerd. Piep, piep, piep. Gelukkig wordt er voor de jonge dieren gezorgd, net voordat ze het zelf gaan leren. Dit is een van de sperwerouders die reageert op het jong. En ook nog een boomvalk die laat weten dat hij zijn jong echt wel gehoord heeft. En misschien dat er wel wat voedsel aankomt. Hier is die. Nou, je moet er maar wijs uit worden uit al dat gepiep en geroep. Maar verslaggever Rob Buiter kon er namen en rugnummers aan verbieden en verbinden en nam de geluiden voor ons op. Hoort u zelf iets moois in de natuur? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen. In deze uitzending nog meer bijzondere geluiden. Onder andere van een wandelaar die een roedel wolven denkt te horen. Spannend moment. Het is ook gefilmd en dat filmpje staat op onze website. Kunt u alvast even bekijken. En straks vertellen we er iets meer over. Wespengeluid hoort u ook zo, want dit is het weekend van de Nationale Wespentelling. Nou hoor je dit seizoen echt iedereen over wespen, dus zo'n tour zal het niet zijn om even mee te doen. Regina Oers van de Wespenstichting komt hier straks tellen en vertellen waarom de wesp veel belangrijker is dan we denken. Verder bezoeken we een boer die wel een omgekeerde vlag op zijn erf heeft hangen, maar zich ook het vuur uit de sloffen loopt voor de grutto's op zijn land. We hebben Jelle Reumer als columnist, de Venolijn en nog veel meer. Mijn naam is Menno Bentveld. En tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Allegro uit de Tweede Symfonie in D groot van William Herschel, uitgevoerd door de Mozart Players uit Londen, hoorden wij. En wij horen op de buitenmicrofoon. Technicus Bart heeft de buitenmicrofoon weer uitgerold. Dat kunt u zien op onze Instagram, hoe die daarmee bezig is. En wij horen de huiszwaluwen. Het zijn er echt nog een heleboel hier. Ik denk dat er hier wel, 30 vliegen er hier wel rond over de rietlanden hier. Bij het Naardermeer, druk bezig met het vangen van insecten. We gaan naar ons zomerportret. Elke zomer maakt Vroege Vogels een serie radioportretten van mensen die zich inzetten voor de natuur. Vorige week was dat klimaatjournalist Bernice Notenboom. Vandaag is het woord aan Giel Jacobussen. In Zeeland is het een begrip, maar daarbuiten kennen weinig mensen hem. Toch heeft hij heel wat boeken op zijn naam staan, waaronder de Fauna Zeelandica. In 2015 ontving hij een prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland voor zijn werk op het gebied van natuurbescherming. Vorig jaar vertrok hij bij het Zeeuwse landschap, waar hij ruim 40 jaar heeft gewerkt. Verslaggever Jeanette Paramoor zoekt hem op bij een boerderij uit zijn jeugd, net buiten Schravenpolder. We gaan hier achterom. Ik kwam hier als kind al. En, Welke boer zat hier? Dat was Adrie van der Meulen. Ja, Adrie was een heel rijke boer, maar die helemaal niks meer met het boerenleven had. Ja. Het was in ieder geval een eigenwijze man, want die ruilverkaveling, dat deed hij niet aan mee, hè? Nee, de ruilverkaveling, nou, daar moest je aan meedoen, want je moest gewoon al je grond inleveren. En dan kreeg je na de verkaveling, werd je weer wat toebedeeld. Maar toen ze hier kwamen, heeft hij echt letterlijk met zijn geweer bij de heggen gestaan, naar men zegt. En heeft gezegd van, als je eraan komt, schiet ik je neer. En zo was hij ook wel. Ja. Hij werd naarmate die ouder werd steeds meer eenzelvig. En de laatste jaren, ik mocht er nog wel komen en een aantal mensen. Maar voor de rest had hij zo zijn geweer bij de hand en moest er niemand langskomen. En dan kwamen wij er als kinderen en dan was het midden in de oogsttijd of zo. Hadden we een nestje gevonden, dan gooide hij alles neer en dan ging hij eerst mee naar het nestje kijken. Ja. Dat vond hij helemaal geweldig. Er zaten hier ook veel vogels, hè? Het was heel erg vogelrijk. En dan kan ik het beste illustreren. Ja. Zullen we straks daar naartoe lopen, daar heb je een oud spoorlijntje. Dat was toen een bietenlijntje, waar nog iedere, nou ja, de suikerbieten met een treintje opgehaald werden. Ja. En ik heb daar in mijn jeugd, toen was ik 17, heb ik een kilometer langs die rails, heb ik de hagen langs die rails, de kneutjes, heel precies de nesten geteld. Dat waren er 98. En het is 2 jaar geleden, hebben de collega's van de afdeling het net zo minutieus herhaald. En toen waren er nog 2. Dat illustreert wel een beetje hoezeer. En dan is dat eigenlijk een stuk wat gespaard is. Dat ziet er op het eerste gezicht nog net uit als toen. Maar het is helemaal niet meer van toen natuurlijk. Ja. Die hele vogelgemeenschap die was ook ingesteld op dat boerenleven wat zich daar afspeelde. De boer die 's middags om 5 uur kwam melken. Daar kon je je horloge op gelijk zetten. Ja. Het handmatig wieden. En ja, nu is het een beetje gestold landschap eigenlijk. Hè, waar de heggen gespaard zijn, waar verderop ook het relief in de weilanden nog aanwezig is. Maar toch is daar op een of andere manier is het hart er een beetje uit. Dat komt mede natuurlijk omdat het omringd wordt door grootschalige landbouw met ontzettend slechte vergiften die tegenwoordig gebruikt worden. En ja, dat helpt allemaal niet mee natuurlijk. Tussen hier en de bergweg, dat waren uitermate natte weiden in mijn jeugd. Nou, dat kun je niet meer terugmaken. Op zo'n kleine schaal substantieel vernatten, dat lukt gewoon niet. Dus daar hebben we een alternatief. We hebben wel een beetje de perceelsgrootte van vroeger nagebootst. De afwisseling van akkertjes en weiland. Ik zeg we. Ik bedoel het Zeeuwse landschap en daar werk ik niet meer. Ik ben pensionado. Sinds een jaar of zo, hè, geloof ik. Ja, klopt. Ja, ja. Maar nog steeds even druk, volgens mij. Ja hoor, en nog steeds dat wijngevoel met de collega's. Dus, ja. Maar je wilde me iets laten zien, geloof ik. Hè? Je wilde ergens naartoe lopen. Ik wil je heel veel laten zien. Maar laten we eerst laten we maar eens even terf op gaan. Kijk, hier hebben we een mooie moestuin gemaakt zoals die er vroeger lag. Ja, het is toch wel een ouderwets plaatje, als je het zo ziet. Ja, het is helemaal gerestaureerd. En de schuur, dat is de inkomstenbron. Daar hebben we een woonhuis en 2 vakantieappartementen in gemaakt. Ja. Dat is wel een beetje zonde natuurlijk. Dat is niet, liever had je een authentieke schuur met liefst ook nog wat vee erin. Dat kon allemaal niet. Maar het huis is helemaal origineel ingericht. Er ligt een prachtige collectieboomgaard. Daar worden oude fruitrassen veilig gesteld. Dit is het broodhuisje volgens mij, hè? Dat heet toch zo? Ja, de bakkeet heet dat. Okay. En daar werd het brood gebakken. Nou, we kunnen er even heen lopen. Nou, hieronder werd gestookt. Ah, ja. En er werd van binnenuit op een plaat werd het brood erin geschoven en het brood werd gebakken. Dat deed ze voor een hele week. En, een soort pizza oven. Ja, een soort pizza oven, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. En dan, dan heb je hier het huis gebouwd zoals dat in de 17e eeuw gebeurde. Want het is een huis van eind 17e eeuw. Gebouwd op koeienhuiden met weinig fundering om te vermijden dat het huis zou verzakken. Dat was de gewone manier van bouwen toen. De stenen zijn gewoon gebakken met klei hier uit de buurt. Op nog geen kilometer afstand zijn grote steengroeven gevonden. En deze stenen zijn dus de zogenaamde Zeeuwse moppen. Ik hoor bijna het geluid van de klomp al aankomen. Hè? Ja, helemaal. Ja, nou ja, dit was het boerenleven bij uitstek. Ja. Kijk, hoeven hadden ook een kleur. Je kon twee kleuren hebben. Je had rood of roze of wit. Wit waren protestantse boeren en rood of roze waren de katholieke boeren. Prachtig. Maar we hadden het even over de vogelschil. Nou ja, je ziet hier die, we noemen het de collectieboomgaard. Dat is gewoon de oude hoogstamboomgaard. Iedere boerderij had die achter de boerderij. De oudste bomen zijn van 1880 die hier nog staan. Er zijn een paar rassen bij die door niemand meer herkend worden. Nou, zo'n boomgaard had klassieke bewoners als de wielenwaal en de ranzuil. Die hebben we helaas, de wielenwaal hebben we hier niet meer. Maar het is nog wel een boomgaard waar spotvogel, grauwe vliegenvanger, groene specht, steenuil. Het is nog wel heel vogelrijk. Dus ze weten het hier wel te vinden, deze plek? Ja, ik denk dat het gewoon, net als zo'n steenuil, die blijft jarenlang op de plek waar hij thuis hoort. Hè? Ja. Van generatie op generatie. Dus die is gewoon nooit weg geweest en die woont er nu. Zoveelste generatie woont die er nog. Ja. En ja, die trekvogels als spotvogel en zo, ja, die weten uitstekend de plekjes waar het nog wel geschikt is, weten ze te vinden. Daar sta je soms heel erg van te kijken. Dit is het ook het landschap van je jeugd natuurlijk, hè? Toen jij opgroeide in Schravenpolder. De belangstelling voor de natuur was er volgens mij al heel vroeg, hè, bij jou. Ja, ik heb het van huis uit meegekregen. Mijn moeder was heel erg gevoelig voor indrukken uit de natuur. En die nam ons mee naar buiten. Zonder dat, die wist nou niet de naam van iedere plant of iedere vogel. Maar ze attendeerden ons wel overal op. Ik heb misschien wel eens verteld, toen wij klein waren, dat mijn moeder me meenam naar de Biezelingse Ham, de zeedijk, om de zonsopgang te gaan bekijken. Uitgerekend midzomer, dat je nog echt heel vroeg uit bed moest. Zaten we om 4 uur op de fiets of zo. Vond je vast niet leuk. Nee. En toen zagen we daar die zonsopkomst. Ik vond er eigenlijk eerlijk gezegd helemaal niks aan. Ik dacht, ik ben vast niet normaal, maar ik was gewoon nog te klein om het, om het te begrijpen. Ja. Dit is een museum. Dit is een soort museumwoning, hè? Ja. Ja. Dit is, moet het opkamertje zijn? De meidenkamer, hè? Hier de linnenkast, de meidenkast met het linnengoed. Bijna al de inventaris die je hier ziet, die lag gewoon in het huis. Ja. Er lag een enorme berg troep. Adrie gebruikte dat al jaren als vuilnisbelt. En deze staakerven woonde die. Kijk, de plavuizen op de vloer, die lagen in het zand. Nou, dit is de... Oh, hier nog een kamer. Ja, dit is de mooie kamer, hè? Dit is de opkamer. Oh, dit is de mooie, oké. Kijk, dit is de mooiste vondst uit een container. Ja. Cornelis Jacobus Burger, dat is de familie van zijn moederskant, is geboren op woensdag 8 oktober 1856. In de morgen om 9 uur en gedoopt op 2 november 1856 door E. Hofman. Dat is dus een van de voorouders van Adrie geweest. Die, Is dat hem? Is het, ik zie een foto hier. 1917, Adriaan. Nee, dat is zijn vader. Adriaan van der Meulen. Oh ja, nee, dat is hem wel. Dat is hem. Ja, nou, ik zou hem zo genezen direct herkennen. Misschien wel een oude foto. Maar... Hier kan je zien hoe het eruit zag toen we hier begonnen. Dat jullie hier aan begonnen zijn, überhaupt, zeg. Verschrikkelijk. Het lijkt wel de jungle van Zuid-Amerika of zo. Ja, ja. Maar de vogels konden dat wel waarderen, hoor. Die rust en die chaos, die een beetje rommelgeboerde erfjes. Daar zitten de steenuilen nog en de vliegenvangers en de spotvogels. Nou ja, wat ik zei, het landschap van je jeugd ook, denk ik, nog. Ja, helemaal. Ja, ja. Zeker. Dus jij hebt dat allemaal natuurlijk heel erg ook bewust meegemaakt, die ruilverkaveling. Zeker, die modernisering. Ja. Dit is verkaveld eind jaren 60, begin jaren 70. Tot eind jaren 70. Ik ben ervan overtuigd dat dat nu nooit meer gebeuren zou. Dit is zo'n ongelooflijk gaaf landschap geweest. Er was eigenlijk sinds de middeleeuwen niks meer gebeurd. Ja, dat werd toen helemaal niet gezien en er was niemand die zich ervoor interesseerde. Ik weet nog dat ze 150 kemphanen balsend zagen ergens hier verderop. Ja, dat is natuurlijk echt voltooid verleden tijd en dat komt ook nooit meer terug. Dat is misschien ook de reden waarom je uiteindelijk in de natuurbescherming terecht bent gekomen? Ja, heel zeker. Ja, ik ben... Nou, het deed bijna fysiek pijn als ik die bulldozers bezig zag om die Meidoornhagen te vernielen. Uh-huh. Ja, dat was voor ons toch reden om in actie te komen. Op een hele brave, burgerlijke manier. Maar we hebben wel handtekeningen verzameld en gedaan wat we konden. Adrie van der Meulen was een medestander. Die is, heeft uitgebreid op televisie uitgelegd dat een verkaveling absoluut overbodig was. Maar ja, het was toen ook wel een tijd dat dat gewoon van overheidswege dermate noodzakelijk gevonden werd, die schaalvergroting en die intensivering, dat het er ook doorgedrukt werd. Hè? Want er zijn heel veel ruilverkavelingen, waaronder deze. Daar was een meerderheid van de eigenaren tegen. Maar wie niet opkwam, die werd geacht voor te stemmen. En zo kwamen ze toch aan de meerderheid. Maar als die ambtenaren hier kwamen, stond Adrie ze dus met een geweer op te wachten. Ja, ze kwamen hier niet door. Niet tijdens de ruilverkaveling. Later waren ze heel fanatiek van de plantziektekundige dienst om meidoorns weg te halen die perenvuur hadden ter bescherming van de boomgaarden in de buurt. Ja. En dan werd de stam van zo'n meidoorn werd met gele verf bespoten om te markeren dat de opruimploeg die weg moest halen en verbranden. En Adrie heeft zich heel veel moeite getroost om met een mengsel van verf en zelfs koeienstront, heb ik me laten vertellen, om die gele merken weg te halen, zodat ze niet konden zien dat die opgeruimd moesten worden. En die meidoorns zijn gebleven en hebben het ook overleefd. Het was eigenlijk een activist van alle letteren, hè? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja. Aan de andere kant was het ook gewoon iets wat heel veel mensen hier hadden. Namelijk, er moet niks veranderen. Alles moet bluffen zoals dat is. Ja. En dat kan je ook verklaren. Dit was een heel afgelegen gebied. Mijn oom die had hier wat verderop, mijn oud-oom, hier wat verderop een boerderij. Nou, die kon een half jaar lang alleen maar met de boot naar Goes toe. Want zo nat was het gebied. En had je ook nog eens heel Zeeland. Het waren allemaal eilanden. Dus dat was echt door en door geïsoleerd. En daardoor... bepaald niet openstaand voor nieuw lichterij of voor allerlei ideeën uit de nieuwe tijd. Dat is het bietenspoorlijntje waar in de winter de trein de bieten van de boeren afvoerde. En die kneusjes, waar zaten die dan? Ja. Die kneutjes hier in de bossen hier langs. Je hebt aan weerskanten van de sloot heb je in het talud een haag. Ja. En je kon dan door de sloot lopen en dan keek je door die haag heen naar de zon. Dus dan kon je ieder nestje wat je maar wilde, kon je vinden. Ah. En zodoende vond ik er 98 op een kilometer. Dat zijn dan eigenlijk vier hagen, 98 kneunestjes. Ik weet nog het eerste spotvogelnest. Ja. In de winter zaten hier ranzuilen. Vaak meer dan 40 roestende ranzuilen in een klein geriefhoutbosje hier een eindje verderop. Op een gegeven moment vonden we de een na de ander dood. Bleek dat dat kwam omdat het waterschap legde overal in de slootkanten zakjes met vergif neer. Van graan met groen vergif erin, cumarine. En de uilen aten die vergiftigde beesten en die stierven met bosjes. Dus wij gingen, en toen ben ik echt niet ouder dan 13, 14 jaar geweest, gingen in de wijde omgeving overal die zakjes uit de sloot weghalen. En dan werden we betrapt en dan kreeg je natuurlijk enorm op je mieter van wat doe je nou toch, ratten, ongedierte. En die uil, wat geeft dat nou? Ja, en zo, het was eigenlijk vanzelfsprekendheid om in die wereld je één te voelen met de natuur, om ook van de natuur te houden, om eens een groot woord te gebruiken. Ja. En hebben actie gevoerd om hier de heggen te laten staan. Dat is voor een deel gelukt. Ja. Ja, voor mij was het een heel vanzelfsprekende stap om van natuurliefhebber, natuuractievoerder, natuurbeschermer te worden. Nou, dat was toen anderhalve man en een paardenkop die dat deed in Zeeland. Dus toen ging het Zeeuwse landschap, die ging uitbreiden van een vrijwilligersorganisatie naar een organisatie met beroepskrachten. En ik kwam daar als derde man. Had er helemaal niet voor geleerd. Ik had een leraaropleiding Nederlands gedaan. Ja, ik ben leraar. geworden eigenlijk, hè? Ja. Hij had net een school waar ik les kon komen geven. En toen vroegen ze, wil je bij het landschap komen werken? Ik zei, ja, nou ja, dat is natuurlijk helemaal mijn passie. Ik had toen eigenlijk een wereldbaan waarbij ik gewoon in tijd van de baas altijd bezig was met bestuderen. Nou, vogeltjes kende ik al lang, plantjes had ik ook al heel uitgebreid gedaan. Maar ik heb sinds die tijd eigenlijk iedere 3, 4, 5 jaar een nieuwe groep opgepakt. Ik ben nu met de kevers bezig en dan heb ik de grote insectengroepen allemaal gehad. Meer dan 40 jaar ben je daar blijven hangen, volgens mij. Ja. Geen wonder dat je natuurlijk een enorme kennis hebt ook inmiddels. Ja, en in heel verschillende functies. Hè. Ja. In het begin waren we met z'n drieën en dan deed je alles. Hè. Van de plee schoonmaken tot de commissaris van de koning ontvangen. Dat was allemaal voor ons drieën. En, maar geleidelijk aan werd natuurlijk die club groter. Toen werd ik officieel medewerker beheerplanning. Beheerplannen schrijven voor al de terreinen die we hadden. Daarna, ja, toen moest ik de publiciteit organiseren en de publieksactiviteiten. En ik vond dat dermate leuk en belangrijk ook, dat ik toen voor een jaar of 15 hoofdcommunicatie geweest ben. Ja. En, nou, dat horen we. Hè? Ja, nou ja, dat was mij op het lijf geschreven. Precies, ja. Ja, ja. Kijk, op de middelbare school noemden ze me wel eens de zendeling. En omdat ik al toch heb om mijn passie voor dingen, om mijn drive met anderen te delen en te proberen anderen mee te nemen, mm-hmm, in de liefde voor de natuur of in wat dan ook. Waar ligt nou Schravenpolder? Want ik heb het nou nog steeds niet gezien. Nou, hier net over het viaductje. Net over het viaduct. We zijn er 200, 300 meter vandaan. Oh. We gaan er naartoe. Oh, die rode daken daar. In de verte. Oké. Okay. Hey, Ria. Mag ik het doorgaan? Nee. Ik ben een programma aan het opnemen. Komt dat treintje niet zo? Ik weet het niet. Ik weet niet, het zou best kunnen, maar we zijn er nu klaar. Oh. Ja, neem maar hem eens dan. Polder even doen. Deze. Ja, lekker breed met sappen. Heerlijk. Het is zo lekker nu. Ja, ja, dat is zeker sappen, hè. Lekker, hè? Ja. Kijk, je. Jo, bedankt. Dag, hè. En dan schakel je ineens over op het Zeeuws, hoor ik, hè? Ja, ja, nee, maar, ja, dat is. Ik heb de kinderen ook met grote voorrang Zeeuws geleerd. Ja, ja. En ik heb altijd gezegd dat het HBN er komt vanzelf. En dat was ook waar. Precies, ja. Was het een oud-klasgenoot van jou? Dat is een oud-klasgenoot, ja. Dan krijg je, als je hele leven op één plek blijft, hè? Ja, ja. Nou, we gaan verder kijken. Ja, kijk. Amazonia Eterna, muziek uit de gelijknamige Braziliaanse documentaire over het Amazone-regenwoud, uitgevoerd door de City of Prague Philharmonic Orchestra onder leiding van de componist Armand Amar. We gaan zo terug naar Giel Jacobussen, maar eerst gaan we luisteren naar het nieuws van 19:30, gelezen door Casper Meijer. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Rotterdam hangt de vlag vanaf 10:00 half stok om Bram Peper te herdenken. De oud-burgemeester en oud-minister overleed gisteren na een kort ziekbed in het bijzijn van zijn naaste. Hij was 82 jaar. In Ecuador is een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept, waarvan een deel als bestemming de haven van Rotterdam had. In totaal 3500 kilo cocaïne zat verstopt in 2 containers met bananen. Het Somalische leger heeft na ruim een dag een einde weten te maken aan de bloedige aanval op een hotel in de hoofdstad Mogadishu. Alle terroristen zouden zijn gedood. Het aantal omgekomen burgers is niet duidelijk. Meldingen lopen uiteen van 12 tot 20 doden. En vandaag start de derde en laatste Nederlandse etappe van de Ronde van Spanje. De etappe is 194 kilometer en start en finisht in Breda. De leiderstrui wordt gedragen door Jumbo-Visma-renner Mike Teunissen. Het weer nog. De dag begint zonnig. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft op de meeste plekken droog bij een graad of 23. Dankjewel, Casper Meijer. We kregen een bijzonder geluid binnen. Om 7:15 's morgens wandelde Sanne met haar aangeleinde hond op het Kroondomein bij Amersfoort. Toen haar hond plots stokstijf stil bleef staan. Oren gespitst, staart omhoog. En zij hoorden samen dit geluid. Ja, wat een moment. Horen we daar wolven? Zo prachtig om te zien in het filmpje. Filmpje staat op onze site, dat heeft Sanne ook opgenomen. Ja, hoe de hond reageert. Heel alert. Wolvendeskundige Frank Teunissen, daar hebben we het aan laten horen. Die heeft naar geluisterd en hij acht de kans heel groot dat het inderdaad om de wolf gaat. Ja, niet één, maar meerdere. Het is immers bekend dat er op dit deel van de Veluwe een roedel leeft. Dit is gewone, reguliere communicatie tussen de wolven. Misschien wel een oproep tot jagen. Dat doen ze altijd vanuit een verzamelplek. En wie weet wandelde Sanne wel in de buurt van die plek. Nou ja, u hoort, Frank Teunissen houdt een slagje om de arm, maar vindt het toch heel aannemelijk dat het hier echt om wolven gaat. En ik denk dat de hond van Sanne er ook over uit is dat dit echt wolven zijn. We gaan terug naar natuurman Giel Jacobussen. Buiten Zeeland. Ja, wolven mogen weg, hoor. Buiten Zeeland niet zo bekend. Oh, ik hoor. We gaan eerst naar muziekje. Nou, daarna naar Giel. Ja, ach. Technicus Bart die was net van plan om heel mooi die wolf over te laten gaan in die muziek. En dan begon ik er weer doorheen te blaten. Sorry Bart. Nu hoorden we het tweede deel, het Allegro Scherzando uit het piano sextet in F groot van João Domingos Bom Tempo. En nu gaan we dan echt naar natuurman Giel Jacobussen. Buiten Zeeland niet zo heel erg bekend, maar in de provincie zelf is het een begrip. Vorig jaar vertrok hij bij het Zeeuws Landschap, waar hij ruim 40 jaar heeft gewerkt. Maar hij heeft ook heel wat boeken op zijn naam staan, waaronder de serie Fauna Zeelandica. Met al zijn natuurkennis is Jacobussen een wandelend archief geworden. Verslaggevers Ned Paramor loopt met hem door Schravenpolder, het dorp waar hij is opgegroeid en nog steeds woont. Nou ja, dit zijn nu allemaal appartementjes geworden. Maar dit is de Koningin Juliana school geweest. De christelijke lagere school waar ik op zat. Maar dit gebouw ook bedoel je? Ja, dit gebouw, ja. Oh, cool. Het dak is nog exact hetzelfde. Ja. De dakpannen zijn nog hetzelfde. Ja. De zwaluwtjes onder de dakvorst zijn helaas verdwenen. Ja. Maar dit is de plek waar meester Slotboom mij in de vierde klas inwijdde in de platen van Koekoek, waar heel veel op te zien was. Hè? Ja. Daar zag je alle vogels die in een landschap zitten vlak bij elkaar. En zo was het toen nog bijna. Ik denk daar wel eens, je had altijd heel veel vogels om je heen. Want ik zeg nou, de zwaletjes onder de dakvorst, maar er broeden allemaal mussen op het dak. Ik zie geen enkele mus, geen spreeuw. Het is hartstikke stil. Het is gewoon allemaal weg. Behalve natuurlijk die auto's en die kraanwagen, maar verder. Ja, het verloren ervan, gaan ervan, dat gaat zo, net zo langzaam dat de meeste mensen het onvoldoende opmerken. Je moet eigenlijk ergens naar Oost-Europa. Moet je kijken hoeveel vogels daar zitten in de gebieden die nog niet door de EU platgeweld zijn. Ja, daar kom je net vandaan, geloof ik ook. Ik ben net in Hongarije geweest. Ja, en ja. Ja, daar heb je nog een klein dorpje met 6 winkeltjes. En zo belevende, heel hardwerkende mensen. Ja. Maar wel allemaal met een glimlach op het gezicht, die hier zo vaak ontbreekt. Ja, dat klinkt allemaal als een beetje flauwe nostalgie. Mm. Maar het is ook, daar zit in iedere tuin een, of ja, om de paar huizen zit een steenuil. Er zitten overal nachtegalen in het dorp. De wielenwalen vliegen rond je oren. En de prijs die wij ervoor betaald hebben om naar Hongarije te kunnen en om in een dure auto te rijden en dat allemaal, die is wat mij betreft gewoon echt veel te hoog. Als je daar kijkt, ik heb daar ook een paar mensen gesproken die Nederlands of Engels konden. En dan denk ik, ja, dat staat dichter bij de manier van leven zoals ik dat graag wil. Als in Nederland, waar materialisme hoog tij viert. Daar ben je zelf onderdeel van. Hè? Ja, daar ik niet wou boven zeggen, verheffen. Want je rijdt wel in een auto met airco. Dat is ook erg lekker natuurlijk. Ik ga me daar niet boven verheffen. Ik doe er gewoon aan mee. Nee, eigenlijk is het niet gewoon. Ik doe eraan mee. En dat is jammer. En je probeert een beetje tegenstem te geven, een beetje tegen de stroom in te roeien. Mm. Terwijl je tegelijkertijd profiteert van al die verworvenheden. Ik zou niks missen als de computer nooit uitgevonden was en als die hele intensivering van de landbouw niet had plaatsgevonden. Ja, maar goed, je school is weg. Er is een heleboel weg, maar ook je school en de kerk waar je naartoe ging. De kerk is verhuisd. Ja, het was een soort schuurkerk, hè, in die tijd ontstaan. In de tijd van de afscheiding, dan de mensen van de hervormde kerk afsplitsten omdat ze die niet orthodox genoeg vonden. Ah. En ja, die hadden dan een eigen kerk, maar die hadden natuurlijk niks te maken. Dat waren meestal niet de notabelen die daarmee begonnen. Dat was het arme klootjesvolk. Dus die hadden niet meteen een hele mooie kerk. Het was een soort schuurkerk. Nou, die is er niet meer. Er staat nu een kerk die qua lelijkheid de vorige overtreft. Maar die functioneel is met airco en zo. En vol, hè? En die zit vol, iedere zondag vol. Ja. Omdat er wat te halen valt, ja. Wat is dat dan, wat je daar haalt? Ja, je zou het geestelijk voedsel kunnen noemen. Het actualiseren van de dingen uit de Bijbel die voor mij nog, voor iedere dag, waardevol zijn en die voor het leven. Hey, bijvoorbeeld dat rentmeesterschap, dat is iets wat zo uit de Bijbel weggelopen is. Mm. In jouw Bijbel, zeg maar, staat ook dat de natuur in 6 dagen, of de wereld in 6 dagen geschapen is. Wat moet je daar dan mee? Ja, in de eerste plaats, wat ik in de Bijbel lees, dat geloof ik. Hoe dan ook. Ja? Ook die 6 dagen. Als ik daarmee ga sjoemelen, als ik er perioden van maak, of je kan er allerlei oplossingen voor verzinnen, Maar dan verliest voor mij de Bijbel toch een stukje van zijn autoriteit. Maar hoe dat dan gegaan is, kijk, ik kan leven met de mysterie. Hmm. En dat konden onze voorouders ook veel meer. Wij snappen niet alles. En ja, dat snappen wij ook niet, al die aardlagen en zo. Ik geloof in die hele geologie en zo, geloof ik allemaal. En als ik in het veen in de Issekemoor ga kijken en ik vind daar eeuwenoude dennenstammen en zo. Mm. Ja, dan kan je je niet voorstellen, is dat nou echt allemaal nog maar zo kort geleden? Mm. En toch, daar hou ik koet aan vast. Niet tegen beter weten in, dat zou natuurlijk dom zijn. Ik kan het allemaal niet bij elkaar brengen, maar het hoeft voor mij ook niet per se. Je toch wel een klein beetje tegen beter weten in, Giel? Nee, het is gewoon, ik geloof het beide. Ik geloof alles wat er in die aardlagen te zien is. Mm. En ik geloof in dat wat er in de Bijbel staat. Dat de mens geschapen is door God. Ik kan dat niet bij elkaar brengen, maar ik geloof het wel. En voor mij is het niet in tegenstelling. Dat is niet iets waar ik me heel verlegen bij voel. Maar het is wel moeilijk uit te leggen. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Gaan we nog verder of gaan we terug? Nee, laten we maar naar de kaloot gaan, vind je niet? Het is een strandje, hè, bij Borselen, toch? Ja, maar het was van origine een heel groot natuurgebied wat beheerd werd door het Zeeuwse landschap. Nou, op de kaloot ben ik met bijtjes begonnen en ik wil je graag vertellen hoe dat ging. Het is hier eigenlijk altijd wel wat, als ik hier kom. Er zitten zoveel bijzondere insectjes. Kijk, dit is nog een klein sluftertje, de kaloot. Een paar duintjes. Hier een opening in de duintjes waar het zeewater door naar binnen kan. Nou, ik heb hier het eerste bijtje gevangen wat ik op naam gebracht heb. Er stond hier een veldje zeeaster, staat er nog. Je ziet het tussen de driet daar. Mm-hmm. Maar de zeeasters bloeien niet, daarom vallen ze niet op. En op die zeeaster, daar leeft een speciale bij, de schorzijdebij. Ja, een heel bijzonder bijtje, omdat hij alleen maar op zeeaster leeft. En die heeft dan een koekoeksbij, dat hebben bijna alle bijen. Dat wil zeggen een broedparasiet, hè. Die haalt het eitje van de schorzijdebij, verstoort die, of dat eet hij op. En legt zijn eigen eitje in het nest. En die koekoeksbij, de schorveldbij, dat is een soort, die is wereldwijd nooit buiten de delta gevonden. Maar zit hij hier ook? Hij zit hier, ja. Maar het is nu te vroeg, hè? Ja, oké. Ja. Het is eind augustus, begin september als hij begint te vliegen. Oké. Maar dan ga ik je ook gewoon eens een paar mooie insectjes laten. Dat is goed. Ja, maar het is natuurlijk eigenlijk wel een hele gekke plek, hè? Want is alleen maar industrie? Dit is het mooiste stuk van Zeeland. Onvoorstelbaar mooie natuur. Het Waddengebied kan er nauwelijks aan tippen. Dat is allemaal opgeofferd aan industriële ontwikkeling. Maar dat was ook een getijdengebied, de kaloot. Ja, zeker met allemaal jonge duintjes en slufters en schorvlaktes. Het was het was eigenlijk het Sloe scheiden Walcheren van Zuid-Beveland. Hè? En er is een dam doorgelegd op een gegeven moment. Kijk eens hoe mooi de Zeeuwse heide, moet je dit toch eens zien. De bloeiende landzooi, dat is zo ongelooflijk mooi. Vroeger ging ook de schaapherder over de Zeeuwse schorren. Het is echt de Zeeuwse heide, hè? Zo werd het vroeger genoemd. Ja, maar het heeft ook perfect die kleuren. En die geul, hè? Ja. Die is ook, ik zie het kronkelen door. Ja, het, dat is dus de voedingsader van dit gebied. En hier gaan we nou eens even doorlopen naar die duintjes toe. Hier dwars erheen? Ja, gaan we. Oh, oké. En pas op voor de duindoorns en de bramen. Ja, ik zal goed uitkijken. Kijk, hier zijn we gewoon in de wereld van de schorren, hè? Hier allemaal zeekraal. Ja, ik zie het, ja. En dit is dan de zeeaster. Dat is de plant waarvan het blad gegeten wordt. En dan wordt het lamzoor genoemd. Maar de echte lamzoor, dat is deze. Ja. Die kan je helemaal niet eten. Zit er nou al een bijtje op? Of, ja, dit is een hommel. Dit is een hommel uit de aardhommelgroep. Ja. Het is een groep van een paar verwante soorten die je niet zo goed met het blote oog onderscheiden kan. Ja, ook hier vliegt volop. Die lamsoor is een goede vliegplant voor allerlei insecten. Uh-huh. Maar de echte bijzonderheden die zitten in de duinen. Okay. Hier heb je het allemaal op een paar vierkante meter. Als je nou echt het mooie van de Zeeuwse buitendijkse natuur in kort bestek wil laten zien, dan moet je de kaloot hebben. Want het is hier allemaal, de leuke plantjes, de vogels. Maar het lijkt een goed bewaard geheim, want ik zag geen bord. Ik zie ook helemaal niemand lopen. Dit moet je echt weten, volgens mij. Ja. Ja. En dat is gelijk de charme ervan natuurlijk, dat er weinig gelopen wordt. En dat er nog dingen te ontdekken vallen. Hè. Collega Erik Speksnijder die heeft hier bijvoorbeeld ook een bijtje gevonden wat helemaal nieuw was voor Nederland, de schubkegelbij. Ja, er is maar één plek in Nederland waar het vliegt en dat is hier op de Kaloot. En ik denk als je intensief gaat zoeken dat je dan nog meer nieuwigheden kunt vinden. Dit is echt top of the bill als het om buitendijkse natuur gaat. Echt geweldig. Nou, dat intensief zoeken gaan we nu maar even niet doen, hè, Giel? Nee, maar we gaan toch wel eventjes kijken bij de blauwe zeedistels. Want even een duin op. Jee, dat zand is heet, zeg. Ja, even doorlopen, hoor. Ja. Oh, wat machtig, zeg. Even eens kijken, zeg. Mooi. Dit is de plek waar je de sprinkhaandoder en de bijenwolf en de wolzwever zou moeten zien. Het is nu nog even stilletjes. We gaan zomaar naar het strand. Ja. Gaan we op het koele zand. Ja, doe dat maar, ja. Jeetje, dat zand, zeg. Kijk. Een vleug berg heen, hè. Die rijden hier op de Schelde, hier voor ons. Ja. Is een rijplek van 5000 bergenen. Maar dan kunnen ze toch niet vliegen? Nee. Dus we zijn nog niet zo ver. Oh. Maar helaas is de groepsvorming al op gang. En is er weer vogelgriep uitgebroken. Ja. Dat heb je waar die vogels zich heel erg concentreren. Kolonies van de grote sterns. Maar ook de rijplaatsen van de bergenen. Daar steken ze elkaar aan met die hoogpathogene griep. Ja. Ja, en hier is dus de koelwaterlozing van de kerncentrale. Je ziet daar dat stromende water. Maar er komen zo ongelooflijk veel visjes en genaaldjes en zo mee. Ik zie hem nog even niet, hoor. Zie je niet dat het water daar stroomt tegen het dammetje? Oh ja, ja, ja. Ik keek veel te hoog. Maar daar zit heel veel voedsel in, dus. Ah ja. Kijk, moet daar eens kijken. Dat komt allemaal bij de basis van het gootje vandaan. Ja, ik noem het oneerbiedig een gootje, maar het is gewoon een koelwatergeul. Maar hoe komen die visjes daar dan in? Dat begrijp ik niet. Nou, dat water wordt binnengehaald uit de Westerschelde daar. Ja. En die beesten die maken dus een reis rond de bol om die af te koelen. En die komen er toch nog levend uit. Even kijken, hoor. Ja, maar wel gehavend. Levend, maar gehavend. Even voelen, hoor. Daar is gewoon normale temperatuur. Het is niet koud, maar ook niet... Nee. Maar kijk, daar aan het begin zie je al die meeuwen. Er staan soms meer dan 50 reigers. Ja. Die allemaal bezig zijn om eruit te filteren wat er naar buiten komt. Ja, precies, ja. Kijk eens. Zie je dat? Ja, ja. Allemaal sprotjes. Ja. Zie je hoeveel er doorkomt? Een heleboel ineens. Jongens, jongens, dat zijn er een hoop. Ja. Ah, dat is toch zonde, hè? Moet je kijken. Dit is... Zo heb ik het nooit gezien, hoor. Hier kan je kilo's, kan je zo uitfilteren, joh. Ik zal eens even bellen. Dit is echt bizar, zeg. Ja, dit is de Ierse Komoer. In zekere zin het gebied waar mijn natuurbeschermingscarrière begonnen is. Het is eigenlijk het Openluchtmuseum van het Zeeuwse Landschap. Je kan hier 20 eeuwen geschiedenis. Die kan je hier allemaal in het veld, vind je daar de restanten van. 20 eeuwen? Ja, 20 eeuwen. Je bedoelt dat in de Romeinse tijd, zo gaat er ook al zo uit? Toen lag het hele gebied 12 tot 14 meter hoger. En het was een gebied met afwisselend dennenbosjes en heidevelden. Maar die greppeltjes? Dat is in de middeleeuwen gebeurd bij de zogenaamde moernering. Dat gebied wat hier lag aan het begin van onze jaartelling was een veengebied. Daar zat een veenlaag. Door de doorbraak van de zee is dat veen verdronken. En dat is eeuwenlang elke dag 2 keer overspoeld met zout water. En veen, dat werkt als een spons. Dus het veen, dat zat helemaal vol met zout uit het zeewater. En op een gegeven moment ontdekten ze van... hé, dat zout, dat kan je eruit halen. En zout was een hele kostbare grondstof. Dus toen kreeg je de zogenaamde moernering. De nering met moer, met veen. Als je hier nou doorloopt, dan zie je op grote schaal... eilandjes van 5 bij 12 meter, allemaal door greppels omzoomd. En dan zie je in die greppels groeien allemaal zoutplanten... zoals zeekraal en zeeaster. En, ja, dan wil ik het ook wel zien natuurlijk, hè? Dat gaan we doen. Oh, okay. We gaan kijken. Maar het bijzondere is ook... dat als jij je niet zo had ingespannen, samen met anderen natuurlijk... dat dit er misschien wel helemaal niet meer was geweest. Er was gewoon gepland. Er komt een verkaveling overheen. Ja. En er moet een reservaatje inkomen. Maar we hebben van meet af aan er heel erg aan getrokken. Dat reservaat, dat moeten niet 2 snippertjes zijn. Ja. Zoals in de pool. Maar dat moet ruim bemeten zijn. Dat is ook gebeurd. In eerste instantie was er een kleine 300 hectare werd bestemd tot reservaat. Ja, maar hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Ja, dat is toch met heel veel lobbyen. Ja. Maar ook eigenlijk toen al toch met voorlichting. Want mensen die hier kwamen, die keken hun ogen uit. Want wij hadden inmiddels... Kijk, dan moet je hier eens kijken. We hadden een beetje die historie in beeld gebracht. Ja. Wij lopen op een kronkelwegje. Dat is een oude kreekbedding. En dan zie je hier links van ons, links van de sloot, zie je een soort dijkje. Ja. Dat is de oeverwal die langs die kreek gelopen heeft. En daarachter de zouten kommen. Nou ja, dat wegje is verhard. Ja. Maar voor de rest heb je hier gewoon te maken met de middeleeuwse situatie... zoals die toen geweest is. Ja. Wij hadden helemaal die historie in kaart gebracht. En ik moet zeggen dat dat ook heel erg meegeteld heeft... voor het besef bij bestuurders van hier is... Hier hebben we te maken met iets heel bijzonders. En hier moeten we niet karig zijn met het behoud van een reservaat. Kijk, zie je waar we op lopen? Dit is allemaal zeekralen. Ja? Met ertussen de paarse lila bloemetjes van de gerande schijnspurrie. Betaal je ontzettend veel geld voor in de groentewinkel. Ja, daarom moeten we hier ook wel oppassen voor zeekraalsnijders. En enkele keer moeten we wel eens iemand van tussen de klutennesten of de visdiefnesten weghalen... die hier zijn maaltje zeekraal wil snijden. Dat staan we uiteraard niet toe. Is hij dat, hier zo'n kabaal maakt? Dat is de klut. Je hoort hem zijn eigen naam roepen, hoor maar. Die doet net alsof hij verlamd is... En die probeert ons weg te lokken hier, hè? Zie je dat? Inderdaad, zeg. Oh, wat grappig, ja. En ja, dan zeg je, heb je succes geboekt? Heb je wat bereikt? Zeker. We hebben hier een prachtig gebied met de flora en fauna heel mooi in stand kunnen houden. Wel met de nodige zorgen en problemen. De vos die ineens opdoemt en in 1 nacht de vis die van verstoort. Of het waterpeil wat door lekken maar steeds lager blijft dan dat je eigenlijk zou willen. Maar we hebben hier eigenlijk gemiddeld genomen... zoals in de meeste natuurgebieden veel succes geboekt... en veel in stand kunnen houden wat anders verloren gegaan was. Evengoed is er natuurlijk het nodige verloren gegaan, hè? Ja, want als je het over moest doen, dan denk ik... dat je veel meer inspanning erop zou zetten om te zorgen... dat die tegenstelling tussen het lege boerenland... en het goed gevulde natuurgebied, dat je die zou verzachten. Iemand weet niet meer wat het is om door een landschap vol met grutto's te fietsen. En als je dat niet meegemaakt hebt, dan mis je het ook niet. Ja, en dat is toch wel een heel groot gevaar. Ja. Dat je de leegheid van het landschap, het gebrek aan natuur... als normaal gaat ervaren. Nou ja, het is hier hartstikke mooi... Koetjes, een mooie horizon. Ja. Terwijl de essentie van natuur, al die rijkdom en al die variatie die er is, daar gaat het om. En wij mogen niet onze kinderen een leeg geplunderde aarde nalaten. En daar zijn we heel hard mee bezig. En ja, dat vind ik zelf heel erg belangrijk om eraan te trekken. Ja, maar dat doe je al meer dan 40 jaar dus. Hè? Je inzetten voor de natuur en dat verkondigen. Maar ben je er iets mee opgeschoten, denk je? Ja, ik denk dat heel veel gebieden gewoon ondergeploegd zouden zijn... als er geen natuurbescherming geweest was. Alle natuurontwikkeling, wat een hele grote zegen is. Hoor, al die nieuwe natuurgebieden, zeker hier in Zeeland... die zijn enorm waardevol. En die waren er nooit gekomen zonder een sector... die zich echt dag en nacht druk maakt... om het tij van verarming en nivellering te keren. In dat geheel... heb ik een radertje mogen zijn. En hoor ik nu met heel veel genoegen best veel mensen die zeggen van ik ben door jou geïnspireerd om dit werk te gaan doen. Of jij hebt mij geïnspireerd om voor dit of dat doel te gaan. Dat vind ik geweldig. Je hebt in ieder geval een zoon die in de natuurbescherming zit. En er zit ook al een kleinzoon aan te komen volgens mij die het allemaal geweldig vindt. Gelukkig wel, ja. En dat is zo mooi, hè, dat het de fakkel toch weer verder gedragen wordt. Timelapse van de Italiaan Ludovico Einaudi, uitgevoerd door Angèle Dubos en het ensemble La Pietà. U hoorde het tweede radioportret van deze zomer, gemaakt door Jeannette Paramore. Het is eigenlijk een beetje een soort afscheid ook van Jeannette Paramore, want ze gaat bijna afzwaaien. Maar ze maakt nog zo'n mooi radioportret. Dit keer was het met Giel Jacobussen, die zich zijn hele leven inzet voor de Zeeuwse natuur. Volgende week horen wij Louise Vet, oud-directeur van het NIO. We zijn zo direct terug naar achten. NPO Radio 1. De poging doodslag waarvoor ik zit was gewoon emmer die overliep, snap je? Ik was gewoon boos. Hoe komt het dat jonge mensen zulke ernstige delicten plegen? Ik ben er wel van overtuigd dat heel erg de omstandigheden uitmaken of die goede neiging overwinnen of dat die kwade neiging overwinnen. Ouders van een jonge dader lijken zich vaak te moeten verantwoorden. Ik voelde me goed op en dat hij dingen stiekem heeft gedaan, dat wist ik niet. Maar de straat is een harde concurrent. Thuis is ieder kind engeltje. Hoef die ik buiten ben, ga ik thuis niet, hoef ik niet uit te hangen. Deel 3 van de zomerserie Jong en Vast. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Dinsdag 30 augustus worden de Eredivisie Awards uitgereikt aan de smaakmakers van het afgelopen voetbalseizoen. Het wordt een spetterende liveshow met prijzen voor de beste speler, topscorer, talent van het jaar en de allermooiste goals. Kijken dus, de Eredivisie Awards. Dinsdag 30 augustus om 8:30 op ESPN. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. We maken een muzikale reis door Amsterdam en horen de sterren van morgen. Ode aan het Grachtenfestival met Diewertje Blok. Vanavond 7:50 bij de NTR op NPO 2. Scapino Ballet en Theater Carré presenteren Oscar. Een hommage aan Oscar Carré met dans, circus en live muziek van Blauwtzoen. Mis het niet. Kaarten via carré.nl. NPO Radio 1.

We maken een muzikale reis door Amsterdam en horen de sterren van morgen. Ode aan het Grachtenfestival met Diewertje Blok. Vanavond 7:50 bij de NTR op NPO 2. Ik ga de grote schep. Grote schep in de kruiwagen. En Maria Fennis is hier. Maria Fennis, beheerder van de moestuin hier bij Stadszicht. En gooit het nou op het bordje, Maria. Maria, ja. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Menno. Goedemorgen. Ja, ik dacht, jij staat daar toch. Je haalt het er wel even uit. Nee, er staat een bordje hier. In dit bed hier in de moestuin. Er staat op nog niet klaar. Precies. Wat moet hier nog gebeuren dan? Dit. Er moet nog een klein beetje compost op. Want je ziet, het deukt een beetje in. Ja. En dit bed is nu leeg, dus dat gaan we nu klaarmaken voor volgend jaar. Dus ik vul het een beetje aan met compost, zodat de tuin een beetje op hoogte blijft. En dan we hebben nog boerenkoolplanten, prachtige boerenkoolplanten. Dus die gaan hier dan even in straks. Ja. We staan samen Maria staat te werken natuurlijk. Maar ik sta ook te kijken naar die fantastisch mooie moestuin. Iedere keer denk ik, als ik in die moestuin kijk, nou, op dit moment is hij het mooist. Dat denk ik dan in april en dat denk ik soms ook in oktober. Maar nu, oh, wat ziet het er mooi uit. Ja. We gaan er direct over praten. Ja, over wat je hier precies doet en hoe het mulchen gaat. Heel graag. Nou, leuk dat we te gast zijn in je moestuin. Ja, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Van harte welkom. Okay. Goedemorgen, dit tweede uur. De geheimen van de bodem onder de moestuin van Maria Fennis. De Venolijn, de kolom van Jelle Reumer. En is er in de hartverscheurende en dramatische situatie in Oekraïne nog ruimte om na te denken over de natuurbeschermingsprojecten die daar liepen? En misschien ook nog wel lopen? U hoort het zo. Tot 10:00 is dit Vroege Vogels. De Bourrée uit de muziek voor de Royal Fireworks van Handel. Ik sta hier bij Maria, weer op een ander plekje. We staan te kijken naar wat is hier? Ontzettend een mooie bol komt hier uit. Een stengel van 1,20 meter met een prachtige bol erop. En wat is dat? Ja, dat is een prei. Als je prei niet oogst, dan gaat hij het tweede jaar bloeien. En zo vormt hij zaden, zeg maar, voor zijn nakomelingen. Fantastisch mooie bol. Ja. Is dit nu al de bloeiwijze of gaat er nog iets komen? Is al gebeurd. Dit is al het zaad aan het worden. Want de bloeiwijze was er al. Het is net als een ui. Het zijn loken. Ja. Dus die bloeien een beetje licht paars. Ja, dus nou ja, je hebt natuurlijk mensen die halen bij het tuincentrum zo'n inderdaad zo'n uienbol of zo'n biesel. Maar je kan gewoon een prei in de grond. Prei in de grond zetten, tuurlijk, geen probleem. Ja. Maria, de moestuin is fantastisch en ik begrijp dat het grote geheim dit jaar de nieuwe manier van mulchen is. Ja, de nieuwe manier van tuinen eigenlijk, want het is een heel concept natuurlijk, de hele permacultuur. En dit stukje is al omgezet, hè. Dat hebben we vorig jaar al gered en je ziet nu het resultaat, hoe prachtig het is. Want jij doet hier al heel lang een moestuin. Ja. Maar je bent vorig jaar, was het vorig jaar of het jaar daarvoor? Cursus permacultuur. En beschrijf nog even in één zin wat de permacultuur ook alweer was. Ja, mijn oom zou zeggen met de genade meewerken. Dus gewoon kijken, de natuur in balans laten komen. Kijken wat er wel kan, wat er niet kan. En niet denken, ja, maar dit moet dus. Ja. Ik moet allemaal kunstmest of zo toevoegen. Gewoon kijken wat er kan. En de ene plant helpt de ander ook, hè? De ene plant helpt de ander. Het bodemleven komt terug. En dat is wat je nu ziet na die droge periode. Joh. Ik denk, ik weet niet wat hier gebeurt, maar we hebben gewoon een soort mulslaag aangebracht. Als het ware isolatie. En daaronder kan natuurlijk gewoon het bodemleven leven. Die heeft veel minder last gehad van de hitte. Het water verdampt er minder. Nou, het is echt fantastisch. Ja. Ja. Want ja, jij noemt al mulch. Ja. Mulch. En wat is mulch? Ja, eindigt op CH. Mulgen, mulchen. Ja, mulch is gewoon organisch materiaal. Dus het materiaal eigenlijk wat uit je tuin komt. Maar in de meeste gevallen heb je dan te weinig. Dat had ik ook, heb ik ook. Maar we hebben hier een rietsnijder en die heeft prachtig afval. En dat mag ik dan gebruiken. En dat is dus een laag van zeker 10 centimeter. Die brengen we aan op de aarde. Ja. En verder doen we niks. En waar, want is dat Wouter, de rietsnijder? Ja, Wouter Slos. Ja. Die brengt je een heleboel riet. Smijt je dat dan zo op? Of moet je dat eerst nog verhakselen? Of doe je er iets mee? Nee, hij brengt niet het riet, hij brengt het afval. Dus dat zijn allemaal kortere stukjes. Dat is een beetje spagnum, veenmos wat ertussen zit. Van alles en nog wat. Normaal wordt dat afgevoerd. En ik krijg daar een beetje van, want hij heeft heel veel. En dat is heel fijn, want er zitten geen onkruidzaden in. Dus als ik dat op de tuin aanbreng, dan ga ik niet een soort enorme onkruidexplosie creëren. Want als je natuurlijk bijvoorbeeld maizel hebt uit de buurt, daar zitten heel veel onkruidzaden in. En die gaan hier natuurlijk ook vrolijk groeien. Ja. Dus dat is daar heel fijn aan. En het is natuurlijk niet bespoten. En wanneer leg je die laag op de tuin? Permanent houden we dat bij. Dus we hebben daar een paar bedden die zijn leeg. Ja. Omdat daar bijvoorbeeld aardappelen in stonden. Die hebben we nu eruit gehaald. Even heen lopen. Ja. Een stukje verder. Musjes vliegen op. Oh ja, hier is inderdaad een hele kale. Daar ligt en gewoon daar een heel... We dus een, zeg maar de compostlaag weer een beetje aangevuld... zodat het bed weer in evenwicht of weer op hoogte is. Wat ik net ook aan het doen was in het andere bed. En dan leggen we gewoon weer 10 centimeter mulch erop. En dit is klaar voor volgend jaar. En wat doet die mulch met de bodem? Nou, die zorgt ervoor dat zeg maar de schommelingen veel minder extreem zijn. Voor de plantenwortels, voor de bacteriën, de schimmels, weet ik veel wat er allemaal leeft. En die kunnen niet zo goed tegen die extreme schommelingen. En daar hebben we nu natuurlijk veel meer last van. En door die mulchlaag heb je eigenlijk een soort beschermende laag op je aarde. Waardoor het bodemleven veel hoger komt. Zeg maar, het veel meer zelf in balans kan komen. En die mulchlaag ja, die maakt ook dat het donker is. Zeg maar, dat de onkruiden niet kunnen ontkiemen. En daaronder zit dan je zaai- en pootgoed? Nee hoor, dat schuif je het aan de kant. Kijk, ik maak even een kuil. Ik kan het gewoon heel makkelijk met mijn hand aan de kant schuiven. Ja. Dus hier heb ik een hele mooie teeltlaag. En als ik nou hier straks de boerenkool zo in ga zetten... dan zet ik dat gewoon hierin en dan werk ik die mulch weer terug. En dan is het weer opgelost. Ja. Ja, jij zei net al, van nou, na die droge periode, kijk eens hoe mooi het is geworden. Wat heeft het gedaan tijdens die enorme droogte waar iedereen zo'n last van heeft gehad? Ja, nou, natuurlijk hebben wij daar ook last van gehad. Maar na de eerste droge periode heb ik jonge slaapplantjes gezet. Ik dacht, nou ja, dit is natuurlijk heel dom, maar ik moet ze erin hebben. Dus ik ga het toch doen. En je zag gewoon dat ze het gered hebben. En ik heb van het weekend het eerste kropje sla ervan gegeten. Dus ik denk door die dikke laag. Door een beetje beschutting, weet je wel. En hebben ze het gewoon gered. En die sla komt daardoor omhoog? Nou, die staat natuurlijk in een klein kuiltje. Dus ja. ik schuif die mulch een klein beetje opzij. Plantje erin, dan schuif ik hem weer een klein beetje terug. Dus die mulchlaag is dik. Die geeft ook een beetje schaduw. Die zorgt dat die wortels water houden. En dat het daar een beetje beschutter is, zeg maar. Nou, en die sla heeft het gewoon gered. En die staat daar gewoon prachtig te zijn. Nou ja, het werd 30 plus graden. Nou is dit natuurlijk een moestuin vlakbij... Een zeer nat gebied. dat ook nat, door natuurmonumenten nat gehouden wordt. Ja. Dus jij wordt hier behoorlijk geholpen door de nattigheid. Kan dit nou ook in een moestuin op de droge zandgrond? Ja, dat is het mooie. Dit kan overal. Kan ook op klei. Het kan overal. Want het gaat er namelijk om de omstandigheden. Je moet gewoon kijken, wat heb ik? Wat vragen de omstandigheden van mij? En wat je zegt klopt niet helemaal, want dit is zand. En waar we altijd heel veel last van hadden, was de luwte van het gebouw, zeg maar. We staan op het zuiden. Het gebouw is een groot zwart ding. Dus het was hier zomers een soort strand. Ja, ja. Het zand woeide gewoon alle kanten op en er kon hier niks. Want het was gewoon veel te droog. Dus eigenlijk hebben we nu door het mulsje houden we hier veel beter het water vast. Ja. Maria, nou lopen wij al wat jij natuurlijk voortdurend in die moestuin rond. En af en toe komen we bij je kijken. Nou hebben wij het al eerder over mulsje gehad. Maar het lijkt wel of jij nu na je permacultuur cursus een andere mulcher bent geworden dan voorheen. Nou, het leuke is natuurlijk dat als je een cursus krijgt of je leert iets, dan denk je, oh, dat klinkt heel goed. Maar als je het dan toepast in de praktijk en je wordt zelf, ik ben enorm verrast over het resultaat. Ja, dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Dan denk je, ja, wauw, het werkt echt. Ja. Ik wil niet anders. En wat hoef je allemaal niet meer te doen wat je voorheen moest doen en wat nu je uit handen wordt genomen door het mulchen en dus door, ja, eigenlijk door de natuur. Ja, ik doe echt zoveel minder. We doen niet meer frezen, niet meer spitten, niet meer schoffelen. We trekken af en toe natuurlijk de onkruiden eruit. En soms word je daar ook wel eens wanhopig van. Of we knippen ze het liefste af. Hè. Maar je hoeft veel minder naar de composthoop te lopen. Want als je iets afknipt, leg je het gewoon weer op het bed. Want dat is je mulch. Dat is organisch materiaal uit je eigen tuin. Dus huppakee, neerleggen. En jij zegt, moest daar onkruid afknippen? Ja, afknippen. De wortels in de bodem laten zitten. En dat is natuurlijk grof gezegd, want als je kweekgras hebt of heermoes, dan moet je dat ook doen. Maar dat is een ander verhaal. Ja, doe een andere keer. Doe een andere keer, lang verhaal. Ja. Maar eigenlijk afknippen, omdat de wortels in de bodem, die trekken allerlei schimmels, bacteriën, mycelium, weet ik. Er wordt heel veel over bekend en nu hoe dat precies allemaal werkt. En als je hem dus eruit trekt, dan verstoor je dat bodemleven weer. En als je hem afknipt, dan laat je dat bodemleven intact en dan kan het gewoon zijn ding doen. En dan gaat het niet weer vanuit die wortel weer enorm opgroeien? Nee, het ligt natuurlijk ook een beetje aan het gewas, maar in principe gaat dat hartstikke goed. En dan knip je hem nog een keer af, knip je hem nog een keer af en dan is hij moe en dan gaat hij het niet meer doen. Ja, gewoon lekker bezig zijn in de moestuin. Lekker knippen, dus niet uittrekken. En mulchen. Ja. Maria, dank je wel. Ik vind het, ik vind het er prachtig uitzien en opzienbarend hoe dat allemaal werkt. En dat jij dus eigenlijk veel minder werkt. Ja. Maar goed, bij dat bordje dat daar stond nog steeds nog niet klaar. Nee, ik moet dus nog heel even aan de gang. Nou, hup dan, naar je kruiwagen. Ja. Hey, dank je. Ja, bedankt. Dag. Het Rondino op een thema van Ludwig van Beethoven, uitgevoerd door de violist Joshua Bell en pianist Samuel Sanders. Kwallen die zijn niet alleen te vinden in de Noordzee, maar ook gewoon te vinden in zoetwaterplassen in het binnenland. Tijdens warmere periodes kunnen deze kleine zoetwaterkwallen kortstondig tot leven komen om net zo snel weer te verdwijnen bij een daling van de temperatuur. Verslaggever Jesper Buursink gaat op zoek naar deze zoetwaterkwalletjes. Je zit om meteen te kijken, hè, Lex? Ja, ik ben meteen in mijn element. Ja. Je ziet een hoop visjes. Maar het kwalletje zie ik nog niet. Nee, want ik sta hier met Lex van Hees. Kwallenliefhebber, kan ik je noemen, hè? Zo mag je het best zeggen, ja. Ja, ja. Je bent groot liefhebber van de kwal. En we staan hier op een heel mooi plekje. Waar staan we precies? We staan bij Nederhorstenberg aan de Spiegelplas. Ja, fantastische plek. Ja. En om ons heen op het steigertje mensen die te water gaan, honden. Duikers, ja. Soms. Hè. Ja, dat is ook een duikersplek dit. En we gaan hier op zoek naar iets bijzonders. Ja, we gaan op zoek naar de zoetwaterkwal. Die schijnt hier namelijk heel vaak voor te komen. De zoetwaterkwal? De zoetwaterkwal, ja. Je hoort het echt goed. De meeste mensen kennen de kwal alleen maar van de zee. Maar hier heb je hem in het zoete water. En eigenlijk op heel veel meer plekken in Nederland. Het is heel mooi helder water. Dus we zouden, als er een kwal in zou zitten... ik zie heel veel visjes, ik zie een grondeltje, geloof ik... dan zouden we hem toch moeten... Ja, de omstandigheden die zouden ideaal moeten zijn voor de zoetwaterkwal. Dus ik heb toch nog stiekem hoop dat we als we iets beter kijken... dat we hem alsnog ergens treffen. Moeten we even rondom lopen dan? Ja, laten we dat doen. Waar moeten we nou op letten dan? We zijn op zoek naar een kleine kwal, ongeveer, ik denk, 2-3 centimeter hier... met een witte helm. Ze zwemmen vaak met tientallen tegelijk... Tientallen tegelijk? Dus ja. Een soort wolk van witte helmpjes? Ja, zo zou je kunnen zeggen. Net als vissen eigenlijk. Maar Lex, ik zwem best veel, maar ik heb volgens mij dat nog nooit gezien. Nee, de zoetwaterkwal die komt eigenlijk alleen maar voor onder bepaalde omstandigheden. Dat het voor een langere periode 20 graden is en meer. En bovendien moet het water ook schoon zijn en niet al te veel stroming. Dus vandaar dat je hier eigenlijk perfecte condities hebt. Ja, ik had eigenlijk wel gedacht dat we ze hier zouden treffen, ja. Maar zoals je ziet zijn ze dus best wel kwetsbaar en is het snel ook weer over met de pret. Dus dat maakt hem ook wel enigszins zeldzaam. Maar we blijven het nog even volhouden. Gaan ze ook niet weg, die kwalletjes, als ze... Nou ja, je hoort op de achtergrond mensen, of honden in dit geval, in het water springen? Nee, ja, op zich zouden ze onder deze omstandigheden er nog steeds horen te zijn, ja. Hoe is het met jou begonnen dan, die kwallenliefhebberij? Want van oorsprong ben jij niet een bioloog of zo, hè, Lex? Nee, klopt. Nee, het is eigenlijk heel lullig begonnen. Ik ben een jaar of 10 geleden ging ik naar het strand. En toen zag ik daar zoveel kwallen in het water zitten... dat ik dacht, als ik dat van tevoren had geweten... dan was ik wel naar het zwembad gegaan. En zo ontstond een nieuw idee voor de kwallenradar. Dus sindsdien ben ik de kwallenradar gaan ontwikkelen. Kwallenradar? Kwallenradar, zoiets als buienradar, maar precies. Dan ja. Kun je zien hoeveel... kwallend zijn. Waar en hoeveel is altijd moeilijk in te schatten, maar wel waar ze zitten in principe. En zodoende ben ik dat gaan uitbouwen en 10 jaar verder draait het nog steeds. Dus, ja. Maar eerst vond je ze een beetje eng, of begrijp ik uit je woorden? Ja, in dat opzicht zijn het nog steeds niet mijn lievelingsdieren. Oh, de stijger of stroomt hier in één keer? Ja. Kom eens wat golven aan. Ja, sorry. Ja. In dat opzicht zijn het ook niet mijn favoriete beesten. Want nog steeds zwem ik er niet graag tussen. Maar het zijn wel prachtige diertjes. En we moeten het er gewoon mee doen. Ja. Maar wat fascineert je dan wel? Hoe het beweegt, hoe het werkt, wanneer ze er zijn. Hoe de levenscyclus van de kwal in elkaar zit. Dat is op zich best wel fascinerend. Ja, want zowel het mannetje als het vrouwtje die spuiten hun zaad en eicellen in het water, in het zeewater. En dat, als dat elkaar kruist, dan vormt dat een larfje. Dat zakt op de bodem, het wordt een polyp. Polyp is een soort, ik noem dat een soort plantje... Ja, bloemetje op de bodem. En als het dan onder, in dit geval, bijzondere omstandigheden... kan zo'n polyp uitgroeien tot een kwal. Dus eigenlijk tot een meduse en vervolgens tot een volwaardige kwal. En dat vind ik best wel fascinerend, ja. En hoe lang leeft zo'n kwal eigenlijk? Ja, dat hangt van de omstandigheden af. Zeker als het, bijvoorbeeld als er milde winters zijn, dan kunnen kwallen langer overleven. In dit geval van de zoetwaterkwal is het maar een paar weken. Maximaal. Een paar weken? Ja. Ja, dan is het water al snel weer te koud en sterft het af, ja. En dus we moeten echt geluk hebben nu? Ja, maar toch had ik nu wel de hoop dat ze er nog zouden zitten, ja. Ja, de hond achter ons springt het in het water in. Kan allemaal hier. Want hoe belangrijk is zo'n Nou ja, we zien hem nu niet, maar is het belangrijk? Want je zei al van, het moet in schoon water zitten. Dus dat is ook wel een indicator van een... Ja, het is eigenlijk... Schoon water. Waar de zoetwaterkwal voorkomt, dat is eigenlijk de perfecte plek om te zwemmen. Want daar is het water schoon, daar is weinig stroming en dan is het lekker warm. Dus alle ingrediënten voor een goede zwemplek. En als we hem even moeten voorstellen dan. Heeft hij ook van die tentakels, van die slierten onder? Ja, wat zijn dat eigenlijk? Ja, dat zijn inderdaad hele kleine tentakeltjes. En daar zitten ook netelcellen aan. En die netelcellen die gebruikt een kwal om zijn prooi mee te verlammen in wezen. In het geval van de zoetwaterkwal zijn de netelcellen niet sterk genoeg om door de menselijke huid heen te kunnen prikken. Dus dat betekent dat we als mens de kwalletjes gewoon kunnen aanraken en ertussen kunnen zwemmen zonder dat we daar iets aan overhouden. Je zei al eerder van dat hij al een tijdje hier voorkomt, hè, in Nederland. Ja, hij is zeker 40 jaar geleden ook al voor het eerst, of nou in ieder geval toen, gespot. En wat ik dan persoonlijk merk is de afgelopen 10 jaar zien we hem elke zomer. En nu worden ook nog de periodes in de zomer langer dat je hem ziet. Dus ja, dat heeft denk ik toch ook te maken met het veranderende klimaat en de opwarming van de aarde. Want het is ook een exoot dus? Het is van origine een exoot, ja. Hij komt uit China en is door middel van het transport van waterplanten waarschijnlijk in Nederlandse wateren terechtgekomen. En heeft zich daar prima kunnen aarden. Even rondom lopen? Ja, laten we het proberen. Nee, het blijft toch een bijzondere verschijnsel dus. Gaan jullie... Wij zijn op zoek naar zoetwaterkwallen. Nou, ik ga... Hebben jullie ze gezien? Ja, daarom. Ja. Heeft u ze gezien? Ja, want je denkt zoetwaterkwallen. Ja. Maar ze zijn zo klein. Ja. Dit is eigenlijk een kwalletje van niks. Wat zei die jongen ook alweer, Guus, de vorige keer? Als de zon schijnt? Nou, dat weet ik niet. De zon moet erop schijnen, ja. Water mogelijk, hoorde je dan, Maar ik zag ze wel. Het is een centimeter of 8. Dingetje. Ja. Nou, ze zeiden wel, alle zwemmers zeggen het, Lex. Ja, ik was er ook van overtuigd. Centimeter of 3 in een soort aquariumpje gedaan. Ja. Oh ja. Heel grappig, hoor. Maar het is echt een dingetje van niks. Ik wens jullie succes. Dank u wel, mevrouw. Wij staren nog het water even in. Ja. Wat zien we? Ik zie Nick een duiken daar, hè? Ja, lijkt het wel op, ja. Ja. Moeten we nog een laatste poging in vragen en die duiken nog even? Ja, niet geschoten is altijd mis, ja. Mogen wij jullie wat vragen? Ja. Of zijn jullie de zoetwaterkwal tegengekomen? Nee. Niet? Geen. Ja, want wij waren op zoek naar de zoetwaterkwal. Ja, wij ook. Voor, echt waar? Maar helaas, niks. Geen één. Helaas, ja. Zijn we weg. Ja. Nou, dus de controle, Lex, echt nu is het definitief. Ook onder water is er gecontroleerd. Hij is gewoon, dan geef ik het echt op. Ja. We geven het op, hè. Hij is er niet meer. Nee, helaas. Ja, we zijn toch een beetje te laat, denk ik. Ja. Volgend jaar? Volgend jaar staan we hier gewoon weer, ja. Jesper Buursink met kwallenliefhebber Lex van Hees. Helaas vonden Jesper en Lex de mooie kleine kwalletjes niet meer. Toch even te koud geworden. Op onze website vroegvogels.bnnvara.nl is gelukkig nog een zelfgeschoten filmpje te vinden waar je de kwalletjes nog wel kunt zien. We gaan even luisteren naar Ster en Nieuws en zijn dan weer terug. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Ik zag een vrouw voor de deur met een stapel papieren. Ik dacht, die gaan me op straat zetten. Maar ze zetten me op het goede spoor. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Via Geldfit en hulporganisaties helpen we mensen meer grip op hun geldzaken te krijgen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. We maken een muzikale reis door Amsterdam en horen de sterren van morgen. Ode aan het Grachtenfestival met Diewertje Blok. Vanavond 7:50 bij de NTR op NPO 2. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De dochter van de invloedrijke Kremlin-ideoloog Alexander Dugin zou zijn omgekomen bij een bomaanslag. Volgens Russische staatsmedia reed ze in een auto van haar vader toen er een explosie was. Mogelijk was hij het doelwit. Alexander Dugin is een ultranationalistische denker en een belangrijke adviseur. Hij wordt ook wel het brein van Poetin genoemd. In Rotterdam hangt de vlag vanaf 10:30 half stok om Bram Peper te herdenken. De oud-burgemeester en oud-minister overleed gisteren na een kort ziekbed. Hij was 82 jaar. In Ecuador is een flinke hoeveelheid cocaïne onderschept, waarvan een deel de haven van Rotterdam als bestemming had. In totaal 3500 kilo cocaïne zat verstopt in 2 containers met bananen. Op de EK Atletiek heeft de Nederlandse 4x400 meter vrouwen-estafetteploeg goud gewonnen. Dat betekent de 3e gouden medaille voor Femke Bol. Ze won ook goud op de 400 meter en op de 400 meter hoorde. Het weer nog. De dag begint zonnig. In de loop van de dag meer wolken. Maar het blijft op de meeste plekken wel droog bij een graad of 23. ANWB Verkeersinformatie. De A27 Gorkum richting Breda is dicht na een ongeluk. De afsluiting is tussen Oosterhout en Oosterhout-Zuid. Het is niet bekend hoe lang die afsluiting gaat duren. De andere kant op, van richting Gorkum, is de weg dicht tussen Breda-Noord en Oosterhout-Zuid vanwege hulpverlening. Verkeer tussen Gorkum en Breda rijdt voorlopig om via de A16 en de A59. Tussen Nieuw-Amsterdam en Emmen rijden momenteel geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Houd er rekening met een uur of meer vertraging. We kunnen alles doen wat we willen doen. Winkelen, op bezoek bij oma, naar je werk gaan, met vrienden naar het terras. Maar het coronavirus is er nog steeds. Jij kan helpen om verspreiding van het virus te voorkomen. Heb je klachten? Doe een zelftest en blijf thuis als je corona hebt. Zo beschermen we elkaar. Het helpt ook om de andere adviezen te volgen. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis. e-matching.nl, durft u het aan? Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Mijn zomergast van deze week is rockartiest en maker van de onconventionele televisieprogramma's Boerderij van Dorst en Nachtdieren. Hoe is het om pas na je 30ste jezelf te kunnen zijn en het anders zijn te durven omarmen? Janine Abbring in gesprek met Raven van Dorst. Vanavond 20:15 NPO 2, VPRO Zomergasten. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Misschien wel de mooiste fabriek ter wereld, de Van Nelle fabriek. Ontdek dit UNESCO-werelderfgoed nu met Chabot Museum Rotterdam. Ieder weekend rondleidingen inclusief pendelbus. Koop je tickets voor Van Nelle op chabotmuseum.nl. Columnist vandaag is Jelle Reumer. Jelle, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Ja, Jelle, we zitten een beetje naar buiten te kijken. Daar, vroeger hadden wij hier zicht op het water. En dan zagen we ook heel veel watervogels. Maar die... Ja, er groeit nu riet. En dat is net zo, hoog als een maisveld. Ja. Dus je ziet inderdaad alleen maar riet. Het is wel leuk, die natuur, maar je ziet gewoon geen... Je kunt de vogels niet meer zien. Best meer. Ja. Maar het is wel groen. Het is wel groen, het ziet er mooi uit. Jelle, emeritus hoogleraar paleontologie der gewervelden. Ja, ik zet er nog even bij, want ik had eigenlijk verwacht dat je met een reusachtig bot hier aan zou komen. Want jij was deze week groot in het nieuws. Ja, een enorme dino gevonden. Ja, dat schreef de Telegraaf, dino gevonden. Ja. Ja. Nee, we hebben een groot bot gevonden in Winterswijk. Maar dat is op dit moment nog in een stuk omringend sediment van, ik schat zo'n 30, 35 kilo verpakt. Huh? Met gips eromheen. En dat moet nog helemaal uitgeprepareerd worden. Want je gaat daar altijd zoeken met studenten. Ja, en dan zit je in die groeven in Winterswijk. Elke zomer, als corona het niet verhindert, zitten we elke zomer in de steengroeven in Winterswijk. Al jaren. En daar wordt gezocht in een gesteente uit het vroege midden-trias. Dat is ongeveer 245 miljoen jaar geleden. Huh? Maar daarbovenop, en dat is heel interessant, daarbovenop ligt een laag van ongeveer 4,5 meter dik. Een zwarte, beetje ja, viezige, zwarte kleisteen. Ja. Uit het allerlaatste trias. En dat is ongeveer, nou ja, 200. Tot tussen de 200 en de 205 miljoen jaar geleden, een stuk jonger. En daar hebben we dus deze zomer in zitten werken. En we wisten al van liefhebbers die daar verzamelen, hè, van die citizen scientists, dat daar wat wervels gevonden waren van vermoedelijk een ichthyosaurus. En we zijn daar gaan zoeken en we vonden inderdaad nog een aantal wervels. Die moeten nog goed worden uitgeprepareerd en op naam gebracht. We vonden een prachtige tand van bijna 3 centimeter lengte van een plesiosaurus. Ik zal zo uitleggen wat dat is. Ja. En we vonden bijna aan het eind, dat is altijd, hè, tegen die tijd dat je bijna weggaat, vind je de mooiste dingen. Een stuk bot van ongeveer 50 centimeter lang, waarvan wordt vermoed, maar dat moet nog helemaal worden vastgesteld, tuurlijk. Dat het een onderkaak zou kunnen zijn van ja, of een ichthyosaurus of een plesiosaurus. Maar 50 centimeter is echt dat is groot. Want dat meestal echt vind je daar gefrutsel en splintertjes en dingetjes. Ja, meestal dingetjes. Is het allemaal klein grut, inderdaad. Ja. En het meeste wat uit die laag komt zijn tandjes van beenvissen en van haaien. En die zijn gemiddeld niet groter dan een zandkorrel, al die tandjes. Ja. Dus maar 50 centimeter is reusachtig. En wat is een plesiosaurus? Nou, een plesiosaurus is een zeereptiel wat in die tijd leefde en vooral ook in de Jura, die daarna kwam, heel erg abundant voorkwam. En ja, dat is ongeveer zoals men het monster van Loch Ness voorstelt. Zo'n beetje zo'n logbeest met 4 flippers. Een lange nek met een klein koppie. Ja. Dat is een plesiosaurus. Ichthyosaurus zijn hele andere beesten. Dat zijn hele snelle zwemmers. Die lijken een beetje op de huidige dolfijnen, zeg maar. Zo'n torpedovorm, wat een typische aanpassing is voor dieren die snel moeten zwemmen. Hè. Datzelfde zie je bij tonijnen en makrelen, ja, bijvoorbeeld. Ja, paling. Paling is niet snel, maar wel een torpedovorm, toch? Ja, echt die torpedovorm. Ja. Dat zijn dus heel snel zwemmen. Ichthyosaurussen, die leefden dus ook in die tijd. En dat zijn hele grote beesten. En daar vinden we dus wat schamele resten van. Natuurlijk, onderzoek. Het is de een of de ander. Hoe bijzonder is zo'n vondst als dit echt een plesiosaurus zou zijn? Die zijn eigenlijk nog helemaal nooit in Nederland gevonden, deze beesten. In het krijt van Maastricht is een Elasmosaurus gevonden. Dit is een verwant dier, maar dat is 70 miljoen jaar oud. Dus dat is veel en veel jonger. Dus dit zijn echt hele oude beesten. En zou het dan nog kunnen dat de rest daar ook zit? Ja, in theorie wel. Maar we vermoeden dat dat echt helemaal in stukken uiteengevallen is. Ja. En dat je dus hier en daar een los bot zou kunnen vinden. Dus de kans om, zoals bijvoorbeeld in Zuid-Engeland of in Holsmaden in Duitsland, complete ichthyosaurussen te vinden, zelfs met afdrukken van de flippers erbij, die is eigenlijk uitgesloten. Maar goed, wij hebben Jelle Reumer. En die kan dat, misschien. Nou ja, nou goed. Je weet maar nooit. Zoek maar door. Weten ze in Schotland al dat hier het monster van Loch Ness is gevonden? Nee, dat weten ze nog niet. Nee, nou, houden we nog even stil. Vertel eens. Oké. Je hebt ook nog tijd gehad voor een column. Ja, ongelooflijk. Ja, de column van Jelle Reumer. Onlangs stond er een interessante reportage in de krant over het bezoek van 50 wetenschappers en evenveel toeristen aan Spitsbergen. Mijmerend over de maatregelen om bescherming van de Arctische en Antarctische gebieden af te dwingen, merkte een meegereisde jurist het volgende op. Ik citeer. Er zijn met name zorgen over de optelsom van effecten. Mensen nemen vreemde plantenzaden mee, er is druk op de biodiversiteit en de rust van de dieren, en steeds meer ongerepte plaatsen worden bezocht. Die cumulatieve effecten zijn lastig met wetten op te lossen. Einde citaat. Wat is hier aan de hand? Het kernwoord in de ontboezeming van deze jurist is optelsom, of chiquer gezegd cumulatie. Het is een verschijnsel dat je op veel gebieden tegenkomt en waarmee eigenlijk tot nu toe nooit rekening wordt gehouden. Een totaal ander voorbeeld doet zich voor in de stad waar ik woon. Daar is een busbaan waar dagelijks 1350 bussen doorheen denderen. Daar zijn ook feestcafés met een vergunning, met veel nachtelijk rumoer en overlast. Er worden ook dikwijls festivals georganiseerd die gepaard gaan met drukte en harde muziek. Alleen een busbaan is geen drama. Eén café waar midden in de nacht dronken volk uit de voorschijn tuimelt, dat zich nog een beetje misdraagt, is ook wel te overleven. Af en toe een festival met luidruchtig feestgedruis is leuk. Maar de optelsom van verkeersdrukte, dronken volk, takkenherrie en ordeloze bergen fietsen maakt zo'n woonwijk tot een kruising tussen Pinkpop, Zandvoort en een vuilnisbelt. De overheid heeft daar moeite mee. Want voor elk van de activiteiten worden binnen de grenzen van de wet vergunningen verleend. De optelsom kent helaas geen wettelijke basis. Precies hetzelfde doet zich voor bij de vergunningverlening voor bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, of hoe je de honderden gifstoffen die in het milieu worden losgelaten ook wilt noemen. Voor elke gifstof geldt een bepaalde maximum toegestane waarde. Netjes wiskundig uitgedrukt in microgram per aardbei, liter per hectare of nanogram per dag. U kent allemaal dat soort cijfertjes wel. Waar de toelatingsregels niet op letten, is de optelsom. Onlangs onderzocht de actiegroep Pesticide Action Network het aantal gifstoffen op aardbeien. En men vond maar liefst 19 verschillende middelen in 15 bakjes met zomerkoninkjes. Het is vooral de optelsom van al die stoffen die de organisatie zorgen baart, zo viel te lezen. Daar was dat woord weer. Optelsom. Per afzonderlijk bestrijdingsmiddel is ongetwijfeld geen enkele grenswaarde overschreden, maar, zo merkte een Nijmeegse hoogleraar hierover op, wat de combinatie van al die stoffen in een menselijk lichaam teweegbrengt, is nooit goed vastgesteld. Of het nu om effecten van de menselijke aanwezigheid in het Arctische of Antarctische ecosysteem gaat, of om het leefklimaat in een stadswijk, of om de risico's van bestrijdingsmiddelen in ons eten, er is veel te weinig aandacht voor de optelsom van schadelijke invloeden, voor de gevolgen van cumulatie voor de gezondheid van mens en natuur. Wel jammer dat aardbeien zo lekker zijn. Fijne zondag. Het eerste deel leebhaft niet zo snel uit de 8 stimmungen van de Duitse Cornelius Uwe Gustav Jenner, uitgevoerd door Solveig Henkhaus. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De fenolijn, u zat er vast al op te wachten. 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Met Peter van Wijk, Wittelte. Tussen de nog bloeiende lavendel zagen wij een mooie grote geel-zwart gestreepte spin. En voor ons was het een eersteling, een tijgerspin of wespspin. Heel bijzonder. Dag. Hallo, met de lieve Mortelmans in de beeld. We hebben een primeur in onze tuin. Na het zetten van een nieuw raam in de schuur werd de kit rondom het glas telkens weer weggeknabbeld. Welke vogel zou dit nou toch doen? Maar de schuldige werd op heterdaad betrapt. Wie zat er te knabbelen? Een huisjesslak. In die kit zit namelijk alcohol. En we weten dat slakken van een slokje alcohol wel houden. Dag? Goeiedag, u spreekt met Eline Punt. Ik woon in Houten. Vanmorgen zat ik te lezen in mijn tuin en er was steeds een schaduw kwam er om mij heen vliegen. En toen ik goed keek, zag ik dat het geen vogel was, maar een kolibrievlinder. Een vlinder die ik nog nooit eerder had gezien. Goedemiddag, Clem Houtman uit Poeldijk. Wij zaten achter op ons terras even een kop koffie te drinken en toen zagen wij... vlak bij ons, een meter of 4-5 bij ons vandaan, in onze rode catalpa, ineens een grote bonte specht landen die daar ging zitten hameren. Hij ging alleen helaas aan de achterkant zitten, dus we zagen alleen af en toe het kopje om de hoek kijken. Op een gegeven moment, na zeker een half uur, vloog hij weg. En toen ben ik gaan kijken wat hij aan het doen geweest was. Dan had hij in een spleet, heeft hij twee, volgens mij waren dat hazelnoten, ingeklemd. En die had hij open zitten hameren. Het was een grappig gezicht. Ronald Pleij, Oosterwolde, Zuidoost-Friesland. Ik ben klaar met een dagje verven weer, buitenboel. En ik maak mijn spulletjes schoon en ik loop langs de moestuin. En voor het eerst in mijn leven zie ik een koninginnenpage. Wat een vreselijk mooi beest. En die vliegt ook zo lekker relaxed. Een hele rustige flabberaar. Hij ging niet eens landen, maar hij ging in de moestuin gewoon lekker zijn rondje maken. Fantastisch. Ik ben 60, voor het eerst in mijn leven eindelijk een koninginnenpage. Prachtig. Ja, gefeliciteerd met die fantastische waarneming. Koninginnenpaasje is ook ongelooflijk mooi. Heeft ooit nog wel een keer bovenaan gestaan bij de verkiezing van de mooiste vlinder, meen ik, een tijdje terug. Blijft u bellen, hè? Al uw waarnemingen zijn welkom. 035-6711-338. 6 maanden is de oorlog in Oekraïne nu al aan de gang. Er is nog geen enkel uitzicht op een vreedzame oplossing. Naast de vele duizenden menselijke slachtoffers leidt ook de natuur onder het conflict. Dat zegt de Oekraïense natuurbeschermer Misha Nesterenko van Rewilding Ukraine. Op de vlucht voor het geweld in zijn land woont Misha op dit moment in Nijmegen, waar hij werd opgevangen door de directeur van Rewilding Europe, Frans Schepers. Rob Uiter praat met de beide mannen in een winderige ooipolder. Can you hear him? Yes, somewhere in the tree. Ja. Ja. Ja, de haven is hier een aantal jaren nu actief. Hier hebben we de stuwwap in Nijmegen en de ooipolder. En ze behoeden dus de buurt van Bergendal, Heiliglandstichting. En ze komen heel graag in de polder fourageren op nageboortes. En er is altijd van alles te vinden. Dus je ziet ze ook met families na het broedseizoen rondzwerven. Mooi geluid altijd. Heel mooi geluid. Ja. Nieuwkomer. Ja. Doet het heel goed in Nederland. Na de herintroducties op de Veluwe nu ook in andere delen van Nederland, zoals hier. Ja. Ja. Ken je het geluid van de raaf, Misha Nesterenko? Yes, of course. I mean, for us it's not unusual bird. I recognize the sound very easily. Ja, Misha Nesterenko is tijdelijk in Nederland vanuit Oekraïne. En begrijp je dat ik mij wat oncomfortabel voel om met iemand uit Oekraïne over natuurbescherming te praten op dit moment? Do you understand that I feel a little bit uncomfortable talking about nature conservation with you at this point in time? Well, people understand the whole issue of nature, and there's a big impact and disaster when we speak up about all the impacts of the war, not only the human, but also all the other aspects and impacts of war in the country. Ja, Frans, ja, collega Misha Nesterenko is dus van Rewilding Ukraine te gast nu in Nederland vanwege de oorlog. Ja. Jij begrijpt misschien ook dat ongemak wat wij dan een beetje voelen als je het over natuurbescherming wil hebben met iemand die uit een oorlogsgebied komt. Maar Misha zegt van ja, zelfs in Oekraïne wordt gewaardeerd dat mensen zich ook nog zorgen maken om die natuur. Ja, absoluut. Het is natuurlijk. Het kan me voorstellen dat het ook dubbel voelt. Maar ja, zoals Misha aangeeft, de effecten van de oorlog ook op de natuur in Oekraïne zijn immens. En het, voor mij is het ook een symbool van de veerkracht van Oekraïne. Van Oekraïners, zoals we het zien nu. Maar ook van de natuur. En dat is iets wat heel centraal staat in Rewilding. Is dat het gaat helemaal over de veerkracht van de natuur. Je kan natuur herstellen. En je kan juist ook in dit soort systemen, rivieren, delta's, enorm snel resultaat bereiken. Dus het heeft ook wel iets symbolisch. Hè, dat je daarover praat en kan praten. Want uiteindelijk, als die oorlog ooit een keer is afgelopen, ja, dan gaat het ook over heropbouw en wederopbouw. En dat geldt voor de mens, voor de maatschappij, voor de natuur net zo goed. Ja. Jij bent vooral actief in de Donaudelta in Oekraïne. Hoe gaat het daar nu? Well, in the Danube Delta, it was still relatively far from the major events of the war. In the county, well, let's say where the Danube Delta is in Ukraine, there is shelling regularly. There are casualties almost every week, mainly from the mines and everything. But the major impact, of course, on economies and communities, many of the people have left and the economic side of life is getting tough. Ja, dus de belangrijkste schade in de Danube Delta, in de Donau Delta, in het zuidwesten, is vooral de economische schade. Het front zit meer richting de Krim, richting het oosten. Maar kan er op dit moment überhaupt nog wel natuurbeschermingswerk gedaan worden? Is there any conservation done right now at this time? Well, surprisingly, yes. And Rewilding Ukraine is a relatively small organization. We work with the partners and through the partners. And now we just these days we're starting another wetland restoration initiative with the water managers. They say. Right now. Right now. Yes, exactly. Ja, Michel komt zelf uit Odessa en daar was het te onveilig om te blijven. Dus vandaar dat hij naar Nederland is gekomen. Maar hij zegt zijn collega's van Rewilding Ukraine die zijn dus op dit moment, as we speak, gewoon nog steeds wel bezig met natuurherstel in die Donaudelta. Ja, dat is heel mooi om te zien. En gelukkig, de Donaudelta ligt heel erg aan de grens met Roemenië. En daar kan je toch nog dingen doen. En wij blijven dat ook in samenwerken vanuit Nederland. We financieren ook deels hun werk. Dus dat is heel goed om te zien. Dat je niet alles hoeft plat te leggen. Maar dat je echt ook dingen kan blijven doen vanuit het lange termijn belang. Want die oorlog is een keer voorbij. En een aantal van de biodiversiteit en de klimaatcrisis die zijn niet voorbij. Dus zoveel we kunnen doen, kunnen we doen. Want het blijft natuurlijk belangrijk. Ja. Er is ook een vrij directe link tussen dit gebied hier, de Ooipolder, en het gebied in Oekraïne. Zullen we daar eens naar op zoek gaan? Daar staan ze, een hele mooie kudde koninkpaarden. Dus wat er gebeurd is, de begrazing die hier begonnen is, nu 35 jaar geleden, met koninkpaarden. Dat waren dieren vooral uit Polen en een aantal andere plekken. En op een gegeven moment is die populatie gegroeid en is ARK dieren naar andere landen gaan brengen waar behoefte was aan begrazing. En een van die landen was niet Oekraïne, maar Letland. En er zijn heel veel koninkpaarden vanuit Nederland naar Letland verhuisd. En toen er vanuit de Oekraïne behoefte was ook aan paardenbegrazing in de Donaudelta, toen zijn dieren vanuit Letland naar Oekraïne verhuisd. We hebben twee grote transporten gehad van 30, 40 dieren. En die lopen dus daar. Dus je zou kunnen zeggen dat de koninkpaarden in de Donaudelta in de Oekraïne hun roots liggen hier waar we nu staan. These guys look familiar to you. Yes. Wat zijn de andere belangrijke projecten die jullie draaien in de Donaudelta? Well, the Danube Delta is a very large area. We have several, let's say, intervention areas, what we call. We work with local partners to bring back the wildlife. Not only bring nature grazing as conic horses, water buffalo, but also the wild species like koolan, for instance, or the deer, which is in fact has been overhunted in the Danube Delta. Dus er wordt heel veel gewerkt aan herstel van de wetlands in de Donau Delta, met dus onder andere de koninkpaarden, maar ook wilde ezels. Maar Misha, ben je ook niet ontzettend bang dat straks, als deze klote oorlog voorbij is, dat er dan een moment komt dat mensen echt met alle energie weer het land willen herstellen, en wegen en steden en alles moet herbouwd worden, dat er dan minder oog is voor natuur? Ja, this is in fact one of the largest, I think, now debates in the country. That the new generation of people, the environmental NGOs, they are telling we need a new infrastructure of the 21st century. We don't want to be restoring the infrastructure of the 20th century that's causing a lot of all these ecological problems, for instance. We need to do it in a better way and with the new knowledge and skills and probably help from European partners with a new thinking, new philosophy, how the infrastructure should look like. And it's a very strong call now from the Ukrainian society. Het herbouwen van steden en het herbouwen van infrastructuur, dat moeten we niet op de oude manier doen, maar op een nieuwe manier die beter is voor onze omgeving. Ja, waarom zouden we fouten maken van het verleden? Als je ziet, de oude infrastructuur op het gebied van water in de Oekraïne is in de Russische tijd, hè, toen de Oekraïne nog onderdeel was van de Sovjet-Unie, allemaal gebouwd. En dat zijn we nu aan het opruimen. Dus net zo goed de discussie, als je met de kennis van nu, zouden we Nederland de Deltawerken weer gebouwd hebben. Ik heb mensen van Rijkswaterstaat hoog in de bomen horen zeggen, dat zouden we niet meer op deze manier doen. Dus het is precies hetzelfde mechanisme. We hebben heel veel kennis nu over ecosysteemdenken. Hoe kan je met de natuur werken in plaats van tegen de natuur? En die kennis moeten we inzetten. Het zou stom zijn als we gewoon weer op de oude manier doorgaan. Eigenlijk wel heel wrang dat je dan inderdaad een oorlog nodig hebt voor zo'n proces van omdenken. Well, first of all, we believe that kind of European Green Deal, this new thinking in Europe, is the moment to rethink how we manage our lands for the future. But I think of this disaster, well, sadly, but this is also a chance for many of the changes. Of course, it's not easy. Dus Michel zegt inderdaad, die omslag in denken was natuurlijk voor de oorlog ook al ingezet, maar krijgt nu dan misschien een versnelling door deze tragedie die nu aan de gang is. Ben je optimistisch? Are you optimistic? Well, I think so. You sound optimistic. Yes. Well, if you listen to the people and the narrative in the country, and you listen to what the new generations of people are telling, they're all calling very much. There's a lot of unity, kind of being united position of many of the people. Yes, we need to build a better country from there. We want a different future and a better country. En als Michel optimistisch is, wie zijn wij dan om het niet te zijn? Precies, en recent heeft de Europese Commissie besloten dat Oekraïne als niet-EU-land ook toegang heeft tot het grote LIFE-programma. Dus de grote pot geld voor natuur in Europa. Dus we zijn ook onmiddellijk begonnen met een voorstel wat we al in oktober gaan indienen. Om EU-gelden te gaan inzetten en te gebruiken voor grootschalig natuurherstel. Dus ook dat is dan weer een kans die we pakken. Van de Saudades van de Fransman Roland Dian, uitgevoerd door Enno Voorhorst. We gaan zo naar buiten, want het is het weekend van de nationale wespentelling. NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met Als de overheid faalt. Een serie over onthullende parlementaire enquêtes die misstanden blootlegden. Deze week. De politiek heeft gefaald. Srebrenica. Of we een mensenleven hadden kunnen redden, betwijfel ik. En historische reistips in De Vakantieman. De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Waarin Hasna Bouazza met ons naar Byblos in Libanon gaat. Byblos has been a UNESCO World Heritage Site since 1984. De zonnige zomerseries van OVT. Op NPO Radio 1. Straks van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Mijn zomergast van deze week is rockartiest en maker van de onconventionele televisieprogramma's Boerderij van Dorst en Nachtdieren. Hoe is het om pas na je 30ste jezelf te kunnen zijn en het anders zijn te durven omarmen? Janine Abbring in gesprek met Raven van Dorst. Vanavond 20:15 NPO 2, VPRO Zomergasten. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl.

Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. We maken een muzikale reis door Amsterdam en horen de sterren van morgen. Ode aan het Grachtenfestival met Diewertje Blok. Vanavond 7:50 bij de NTR op NPO 2. Ja, je hebt iets, hè? Er zit iets in. Ja, ik heb iets. Dit is een doe-alsof-wesp. Het is de bijvlieg, die mag ook meedoen tijdens dit weekend van de wesptelling. Omdat zweefvliegen zo ontzettend goed zijn in het imiteren van wespen. Ja. Regina Oors, hoort u, van de Entomologische Vereniging, de insectenclub, zeg maar. Regina, Nationale Wespentelling. Jij zegt, dit is een bijvlieg. Ja. En die mag dan meedoen bij de wespentelling. Ja, dat klopt. Dat is toch... Dat klinkt een beetje absurd. Nou, ik vind eigenlijk dat ze dat goed bedacht hebben, moet ik je zeggen. Want met name zweefvliegen, die hebben geen angel. Die zijn eigenlijk totaal onschuldig. Die kun je zo in de hand pakken. Ja. Die kunnen je niet steken. En om zich toch te verdedigen, gebruiken ze mimicry, zoals dat heet. Dus ze imiteren wespen of bijen in dit geval. Een beest met een angel. En dat doen ze onder meer door hun uiterlijk te veranderen. Bijvoorbeeld de geel-zwarte. En deze lijkt op een honingbij, zie je dat? Ja, het is een prachtige honingbij. Met een vachtje, hè, op zijn borststuk. Ja, precies. En ook het is echt een hele grote. Voor een vlieg is die heel groot. Ja, klopt. Zie je de antennes? Nauwelijks. Nee, niet. Heel kort. Ja. Maar bij een wespen, die hebben een antenne. Dus in het veld kun je een vlieg op deze manier heel makkelijk onderscheiden van bijen en wespen. Nou, ik hang nu al aan je lippen en ik kijk in je potje. En ik vind het fascinerend dat ik nog steeds dat met de Nationale Wespentelling de bijvlieg ook mee kan doen. U kunt trouwens meetellen tijdens dit telweekend. De zoekkaart is te vinden op vroegevogels.bnnvara.nl. En Regina, dan, de vangst is al goed met de bijvlieg. Die mag op de kaart. En dan zoeken wij zo weer verder. Hup, zzz, en hij is weg. Ja, potje ging open. Weg bijvlieg. Dit laatste uur van Vroege Vogels. We gaan op bezoek bij een boer die wel een omgekeerde vlag op zijn erf heeft hangen, maar zich ook het vuur uit de sloffen loopt voor de grutto's op zijn boerenland en aan het onderzoeken is hoe hij zijn bedrijf kan verduurzamen. Dat soort niet polariserende voorbeelden zijn er misschien nog wel meer te vinden dan brandende hooibalen op de snelweg, als je maar even zoekt. Verder is Raoul Beunen te gast, universitair hoofddocent omgevingsbeleid, die ons vorige week zo fijn bijpraatte over de boerenoverlegtafel van Johan Remkes en nu gekeken heeft naar de andere tafels. Onder andere natuurorganisaties en de provincies krijgen we nog. En ook te gast is Roos Saat, jonge boerendochter en lid van Extinction Rebellion. De club die strijdt tegen klimaatverandering en voor biodiversiteit. Tot 10:00 is dit Vroege Vogels. Gwiazdka van Stanislav Monitsko. Regina maakt een hele grote stapje. We zijn inmiddels in de moestuin. Want we dachten, nou, daar staat wat minder wind. En daar zien we misschien meer bijen en vliegen en wespen en fopwespen. En ik moet even naar de toer. Oh, je ziet gelijk alweer wat, hè? Het is een rommel, dat is een bij. Dus ja, die doet ook mee. We moeten wespen alleen zien, hè? Oké, maar op de wespenkaart, de zoekkaart, staat wel een vakje dat bijen mogen wel aangevinkt worden. Rechtsonder. Ja, ja. Daar zit ook weer een honingbij. Waarom is het nodig om een nationale wespentelling te organiseren? Ze hebben dit gedaan eigenlijk om een beter en vollediger beeld te geven van de wesp. In 2012 was het jaar van de bij. En er is toen heel veel belangrijke en goede informatie over de wilde bij naar voren gekomen. En dat heeft ook geleid tot heel veel goede acties die ook hard nodig zijn. Omdat het heel slecht gaat met insecten in zijn algemeenheid en de wilde bij ook in het bijzonder. En het heeft voor de wilde bij wel geleid tot een beter imago. Een beetje ons nationale troeteldier geworden, ja, denk ik. Inmiddels wel, hè? Met al die acties en bijenhotels. Maar de wesp heeft nog steeds een heel slecht imago. En dat is best onterecht. Ja, ondertussen zie ik hier achter jou. Wacht, wat vliegt hier? Is dat een honingbij of niet? Dat is een rommel. Een hommel? Akkerhommel, dus die doet ook mee. Ja. Maar dan ook weer in dat okje rechtsonder. Ja. Je zegt wesp, slecht imago. Ja, dat zal iedereen direct denken als we het over wespen hebben. Ja, precies. Steken. Ja, ze hebben een slechte pers, zou je kunnen zeggen. Ja. En met soms superlatief als monster, wesp en dergelijke. En er wordt vergeten dat ze, los van het feit dat ze waardevol zijn van zichzelf, ook een hele belangrijke functie, meerdere belangrijke functies hebben in de natuur. En de belangrijkste is wel dat ze de natuur in balans houden. Hun prooidieren zijn teken, bladluizen, muggen, vliegen, rupsen, motjes. Denk aan buxusmot bijvoorbeeld, hè, en de rupsen daarvan. Of de eikenprocessierups. De wesp wordt dan niet genoemd, maar wel andere dieren die er misschien zelfs wel minder effectief zijn voor het bestrijden daarvan. Heel breed eigenlijk. Ook in tuinderijen wordt de sluipwesp ingezet. Want de wesp, we hebben het eigenlijk alleen over de limonadewesp dan. Terwijl, er zijn tussen de 4.000 en 5.000 verschillende soorten wespen. Ja, veel mensen zullen denken, als jij dat lijstje opnoemt met wat hij allemaal eet, die denken, ja, hij eet alleen maar mijn gebakje en drinkt mijn glas limonade en zit boven mijn eten te vliegen. Ja, en dan hebben we het dus weer over die twee wespen. Twee van de 4.000 à 5.000 soorten. De limonadewesp worden ze samen genoemd. Heel erg leuk op deze wespenlijst. Die zie je eigenlijk pas eind augustus, begin september. Op het moment dat de werksters met pensioen zijn, want dan zijn ze klaar met het werk voor het broed. Al die tijd zijn ze lang bezig geweest. Hebben we er helemaal geen last van gehad, terwijl ze wel ook in onze nabijheid waren. En op dat moment kan het feest beginnen. Hoeven ze alleen voor zichzelf te zorgen. Dus dan gaat het om de nectar. Want eerst zorgen ze voor het broed van de wespen. Ja. En wat voor voedsel verzamelen ze dan? Muggen, vliegen, rupsen. Al die vleessoorten, stukjes kadaver bijvoorbeeld. Die nemen ze mee naar het naar het nest. Dus die kadavers als doodstukje vlees, en dat voeren ze aan de larven. En de prooidieren levend. En zodra, en op een gegeven moment is het afgelopen met de zorg voor het broed? Ja, precies. Dan zijn ze groot genoeg en dan moeten ze gaan verpoppen. En dan zijn de werksters klaar. En ja, dan gaan ze dus uitvliegen en gaan ze alleen nog voor de nectar. En die kunnen ze dan bijvoorbeeld vinden in schermbloemen. Maar een stukje appelgebak kan er blijkbaar soms ook wel eens in. Want een volwassen wesp eet geen kadavers? Nee. Alleen maar als jong, als larf? Ja, alleen als larf. Dus de werksters die slepen dan mee, die knagen eraan. Dus het lijkt alsof ze het eten, maar vervolgens vliegen ze ermee weg en brengen ze het naar het nest. Waarom is dat? Dat een jonge wesp of een larf dierlijk vlees wil eten? Mm-hmm. En daarna alleen nog maar nectar en zoetstoffen? Ja, zo zijn ze geëvolueerd, de wespen. Of tenminste, ja, de wespen, dat mag ik wel zeggen. Daar zit eiwit in. En de nectar, dat zijn de suikers. En in het begin heb je eiwit nodig en later suikers. Nou, bij de wesp blijkbaar wel. Ja. Het is druk geworden op het spoor. We laten de trein. Zullen we even een klein stukje daarheen stappen? Even kijken of we daar nog iets zien. Want we hebben nu dus wel de bijvlieg, telt mee. En de hommel op het kaartje. Nou, vertelde jij net ook iets over. Oh, Regina duikt omlaag. Het is er eentje die. Er gaat een net heen en weer. Je hebt een heel mooi schepnet, een vlindernet bij. Een potje doen. Ja. Hij staat er niet op, maar het is de bladwesp die ik nou gevangen heb. Zag je dat zo snel? Ja. Het is, dit is een wesp zonder taille. De rest hebben allemaal tailles. De wespenlijst is op zich heel leuk gemaakt, vind ik. Van de 10 wespen die er genoemd worden. De graafwesp is een hele familie. Daar staat dan alleen graafwesp. Maar van deze 10 zijn er 7 plooivleugelwespen. Dus de familie van de plooivleugelwesp. En dan heb je daarnaast nog de goudwesp, de graafwesp en de sluipwesp. Nou, daar hoort eigenlijk, vind ik dan, als wespenliefhebber, de bladwesp natuurlijk ook bij. Laat eens kijken, die bladwesp. Want hier hebben 620 soorten. In allerlei soorten en maten. En je hebt er ook bij. Ik moet even het juiste potje pakken, want deze is zo klein. Die zou door de gaatjes kunnen wegglippen. En dan heb je hem nog niet gezien, Menno. En terwijl je hem tevoorschijn tovert, kun je misschien vertellen... kun je zo zeggen hoe het met de wesp gaat in Nederland? Nee. En daarom vind ik eigenlijk het initiatief van de Wespenstichting ook wel heel erg leuk. Want dit kan er wel toe leiden dat we nu voor de eerste keer... misschien wel wat meer gestructureerde, jaarlijks verzamelde informatie gaan krijgen. Ja. Want met bijen gaat het slechter, met insecten in het algemeen gaat het slecht. Dat zou je doen denken dat het met de wesp dan ook slecht gaat. Heb jij ook dat vermoeden? Ik denk dat je dat in zijn algemeenheid niet kunt zeggen... omdat het met sommige soorten waarschijnlijk beter gaat. Bijvoorbeeld door de klimaatverandering oprukkende soorten die van de warmte houden. Of het slechter gaat met de plooivleugelwesp. Jan Smit heeft het idee dat het echt terugloopt. Hij is plooivleugel-expert. Oh, ik dacht de voorzitter van de voetbalclub Volendam. Maar niet een ander, ja? Nee, hij is lid van onze sectie en plooivleugel-expert. Ja, ja. Waar is mijn dekseltje? Een potje. Nou, ik zie hem hier al zitten. Je ziet hem wel, hè? Hij is heel klein. Ja, deze is klein. Je hebt ook grotere. Je hebt ook nog kleinere. Het is een gevarieerde groep van 620 soorten. In Nederland, hè? Ja, ja. Ja. Alleen al van deze... Alleen van de bladwespen. Ja. Het is een aparte orde, ja. Kunnen we iets doen om de wesp te helpen? Die geen taille heeft? Ja. Nee, dat zie je, hè? Geen taille. Een groot lichaampje en een... Ja, dus die is ook goed voor, denk ik, een iemand die met zo'n telling meedoet. Ik denk dat die ook er wel bij zou horen. Want het is goed te herkennen. En we laten hem weer vrij. Mensen kunnen meedoen met een nationale wespentelling. Wij gaan volgende week even laten horen hoe het afloopt. Wat we erover geleerd hebben nu. Jij ziet gelijk weer een volgend iets. Hè? Een limonadewesp? Ja. Oh ja, daar. En hij zit op de persicaria. Ja, hup, het net erbij. Ja, dat is natuurlijk de bekendste wesp die we kennen. En waar mensen ook wel last van hebben. Ja, precies. Nog even, want wij moeten afsluiten. Wat doe je als je een limonadewesp rond je hoofd hebt? Niks. Nee. Gewoon rustig blijven. Ze doen helemaal niks. Ze hebben geen interesse om jou te steken. Ze kunnen wel bang van je worden op het moment dat je gaat meppen. En daarom is het verstandig om bijvoorbeeld ver van jouw terras vandaan... een schaaltje te hebben met wat fruit. Bijvoorbeeld een appelkroosje of wat appelschillen. Zijn ze dol op. En dan gaan ze daar naartoe en zorg dat je terrasje aan het eind opruimt. Zodat je geen etensresten hebt. Want dat... Ja, je hoort hem, hè? Ja. Nou, dit is toch wel... Ja, dat is een mooie vangst. Nou, dan hebben we toch wel aardig wat op onze lijst staan. Regina, dank je wel met deze laatste vangst ook. We gaan hem weer loslaten, de limonadewesp. Hij wordt een beetje driftig. Dat we deze nou toch nog gevonden hebben. Want hier gaat het eigenlijk om. Ja. Kijk, hij poetst zich. Nou, heb je er eentje rond je hoofd? Niet wapperen, niet slaan, geen gedoe, laat hem vliegen. En schrijf hem op de tellijst van de Nationale Wespentelling. Regina Oors, dank je wel. Graag gedaan. The Young Sea Eagles uit de natuurfilm Holland Natuur in de Delta uit 2015. Muziek die werd gecomponeerd door Bob Zimmerman en uitgevoerd door het onvolprezen Metropoolorkest. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De vroege vogels Venolijn. Wat is er gemeld op 035-6711-338? Leni Dominicus uit Goes. Deze week in de schemering 3 glasvleugeltuigstaartvlinders gezien op de Laterus en Kamperfoelie. Best groot en het leek net of ze 2 witte achterlichtjes hadden in de schemering. Ik had ze nog niet eerder gezien. Heel mooi. Met Robert Romeinsen uit het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. Op 16 augustus was ik met mijn dochter ons paard gaan verzorgen op Koewacht. Op het moment zijn daar behoorlijk wat boerenzwaluwen. Ook op stal nog boerenzwaluwen die nog jongen op nest hebben. En we liepen naar de wei toe en we zagen toch al een stuk of 25 boerenzwaluwen vliegen. En opeens begonnen ze een typisch angstgeluid te maken. Ik kan dat geluid niet nadoen. Maar het is een typisch geluid wat ze meestal maken als er een boomvalk in de lucht is. Dus ik zei al tegen Femke, kijk goed rond of we een boomvalk kunnen zien. En tot ons grote plezier zagen we niet 1 boomvalk, maar wel 3. En 3 boomvalken die alle 3 begonnen te jagen op de groep boerenzwaluwen. En ja, het leek wel of ze onderling echt aan het samenwerken waren en ze tot een bol samendreven. Uiteindelijk ging het allemaal zo snel en raakten ze helaas buiten het zicht achter de bomen. Waanzinnig om te zien. Eveline van der Vliet. Afgelopen zaterdag waren mijn vriend en ik in het Marsbos. Daar zagen we prachtige rode libellen, maar helaas ook dat het ven in het vogelbroed- en rustgebied bijna helemaal was opgedroogd. Hallo, met Barbara Noske in Koekangerveld. Ik kijk uit mijn keukendeur. Daar is een achtertuin en ik zie een egel lopen. Een hele grote egel. Ik dacht al, wat een afmeting heeft dit beest. Zij, want het bleek een zij te zijn, verdwijnt in de bladeren richting mijn buurman. Ik sluip er stilletjes achteraan. En ik zie dat zij een kleintje vervoert. Daarom liep ze ook zo langzaam. En het leek zo'n groot beest, maar het waren er dus eigenlijk 2. Nou, ik heb ademloos gekeken. Wat een fantastisch gezicht. Dit heb ik nog nooit gezien. Sjors Kantneres. Op 13 augustus fietsten mijn vrouw en ik in de snikhete middag op de Drostenweg bij Voorthuizen. We stranden in het rulle zand. Om ons heen akkers en grasland omzoomd met houtwallen, vol lijsterbes en Gelderse roos. En een stuk of 10 grote lijsters, genietend van de landelijke rust. En de rijpe rode bessen. Met Francine uit Zaandam. Tegen onze zuidmuur van het achterhuis in de klimhortensia ging een merel broeden. Wij waren enorm blij. Die ouders vlogen af en aan toen ze eenmaal... De eieren waren uitgebroed. Wij konden het zelf niet zien, maar het werd enorm warm. We lieten het zonnescherm zakken boven het nest. We zetten extra water in de tuin. Ik strooide ook nog wat fruit in de tuin om de beestjes te helpen. Maar de hele maand juni, de ouders bleven maar voeren. En wij hoorden nooit gepiep. En nu, in begin augustus, we zien de ouders niet meer. Er is niemand uitgevlogen. Dus we denken dat ze verdroogd zijn in het nest. We zullen het pas zien als de herfst is gekomen en de klimhortensia's de bladeren laten vallen. Wat sneu. Dat er zo op gehoopt op kleintjes. Dik Neefjes, Enkhuizen. Goedemorgen, vroege vogels. Ik meld nog een aarzeling. Want terwijl je hoorde dat de geerzwaluwen al vroeg het land uit zijn... zie ik vrijdagmorgen nog een eenzame zwarte sikkel boven de rode daakjes van het Zuiderzeemuseum zijn rondjes trekken. En ik hoop van harte dat deze late gierzwaluw de route van Enkhuizen naar Afrika in zijn eentje weet te vinden. O Morguesa, Morrissey's Jig uit de Keltische airs door Gerald Garcia, bewerkt voor gitaar. En hier hoorden wij John Holmquist trommelen op zijn gitaar. Deze week heeft onderhandelaar Johan Remkes om tafel gezeten met onder andere natuurorganisaties en banken. Daar gaan we het zo direct uitgebreid over hebben. Maar hoe staat het met de gangbare boer, dus niet biologisch, zeg maar een reguliere boer, die aan natuurinclusieve landbouw doet? Is hij bereid zijn veestapel te verkleinen om aan de stikstofnormen te voldoen? Verslaggever Henny Radstaak is op bezoek gegaan bij boerderij Polderzicht in Oudekerk aan de Amstel. Het is een van de mooiste oevers hier. Alleen, het is nu ondertussen augustus. Dan gaan er steeds minder plantjes in bloei komen te staan. Dus nu 3 jaar, denk ik, of 4 jaar dat wij het hier echt proberen wat bloemrijke slootkanten te creëren. Het lijkt wel van die schoolplaats van vroeger, die boerensloot. Ja. Wat staat hier nou allemaal aan die slootkant? Nou, nu staat hier kattenstaart. Het staat mooi te bloeien, die paars. Die staat nog mooi te bloeien. Ja. Er staat gele list tussen. Nou, die is ondertussen ruim een maand geleden uitgebloeid. Het is vooral de gele list die wij nu graag zien. Dus in plaats van dat het raaigras tot aan het water loopt, heb je nu een mooie kleurige slootkant. Ja, ja, zo is het. Gerard en Richard Korrel, vader en zoon in de maatschap hier. Boerenbedrijf in de Ronde Hoep, polder bij Oudekerk aan Amstel. Jullie zijn een gangbaar boerenbedrijf, zoals het heet. Dus niet biologisch, niet biologisch dynamisch. Een gangbaar boerenbedrijf dat aan, en dat zien we dan hier bijvoorbeeld aan deze slootrand, aan natuurinclusief boeren doet. Ja, we proberen natuurinclusief te boeren. Dus iedere keer proberen we een stapje verder te doen. De weidevogel staat centraal in de rondhoek. Daarmee is het eigenlijk ook allemaal wel begonnen. Als er een weidevogel zit, dan moet je er niet maaien. Dus we beginnen vlak bij de boerderij, waar sowieso weinig weidevogels zitten. En gaan daarna steeds verder weg om te maaien. Nou, die weidevogel loopt eigenlijk voor ons uit. Welke soorten hebben we het dan over? Grutto's? Grutto, de kiefiet, de veldleverik, de scholekster, de tureluur. En wat lever je daar dan als boerenbedrijf op in? Later maaien? Ja, later maaien. Dus daar lever je eigenlijk graskwaliteit op in. Dus eigenlijk melk. En wat staat daar dan tegenover? Voldoening. Als het lukt. Dus als wij hier genoeg weidevogels hebben, dan kunnen we elkaar, dus ook de collega-boeren hier in deze polder, elkaar enthousiast maken daarover. En door enthousiasme kweek je nog weer meer aandacht. En dan wil je wat verder gaan met bijvoorbeeld pijlen hoog opzetten in sloten of greppels vol water laten lopen in de tijd dat de weidevogel daar behoefte aan heeft. Maar dan ga je door met kleinschalige maatregelen die op dat moment gevraagd worden. Maar Richard, jullie doen het niet alleen voor de voldoening. De portemonnee is natuurlijk ook belangrijk. Uiteindelijk krijg je er ook nog een tegemoetkoming op. Dus de tegemoetkoming van de gewasderving die je hebt. Vanuit de natuurvereniging in dit geval. En dat is uiteindelijk provincie, maar vervolgens voor mij zelfs Brussels geld. Stel nou dat die subsidie er niet zou zijn. Zou je dan ook natuurinclusief boeren of dan niet? Dan ligt het aan de grondprijs per hectare. Wat je dus geïnvesteerd hebt. Je zal toch tot een inkomen moeten komen. Je moet ook de banken af kunnen lossen als je eenmaal geld geleend hebt om weer uitbreiden. Dus dan wordt het een wat moeilijker verhaal. Dus dan wordt het ingewikkelder. Maar goed, daar is ook over te praten. Daar praten we op dit moment ook over met de provincie. En ik denk dat het Rijk er ook wel iets van weet. Maar goed, daar kan een consument, wat dat er gaat, ook veel aan doen. Als die wil betalen voor melk wat specifiek is van weidevogelboer of van natuurinclusief. Dus als je dat dan via de melk, bij wijze van spreken, betaald gaat krijgen, dan is dat ook een manier van tegemoetkomen. En gebeurt dat? Want jullie leveren melk aan jullie soort, wat is het, Boeren van Amstel, legt het uit? Boeren van Amstel, dat is een samenwerkingsverband tussen een gedeelte van de boeren hier in het gebied. Die hebben samen bekeken van, we zitten zo dicht bij de stad, het zou toch mooi zijn als er een product wat wij produceren, dat geleverd kan worden in de stad. Een hele korte keten te realiseren. En brengt het meer op? Als we genoeg afzetten, dan kan het meer opbrengen. Want hoeveel cent hebben we het dan over? Hè? Hoeveel cent? Nou, wij krijgen nu als deelnemende boeren krijgen we 2 cent per geleverde liter melk. Meer dan normaal? Meer dan normaal. Over melk gesproken, zullen we even naar de koeien? Want ja, die staan buiten. Hoeveel zijn het er? Dit zijn er 130 op dit moment. Die op dit moment melk geven. Maar mannen, Gerard en Richard, en lopen hier op deze prachtige zomerochtend in deze prachtige polder, de Ronde Hoep. De koeien staan lekker te grazen. Jullie hebben een prachtig verhaal over jullie natuur, inclusief Woerden. Maar ja, we hebben wel een enorm stikstofprobleem. Ik neem aan dat dat woord bij jullie binnen aan de keukentafel ook wel eens valt, Richard. Ja, dagelijks. Of meerdere keren per dag. We hebben hier een Natura 2000 gebied naast ons liggen, de Botshol. Dus jullie hebben ook naar dat kaartje zitten kijken? Ja, ja, dat kaartje geeft bij ons in ieder geval voor ons bedrijf 47% reductie aan. 47? Ja. Bijna de helft? Dat is bijna de helft. Dat betekent dat je, bij wijze van spreken, van die 130 koeien, nou ja, dat je er 70 over houdt. Ja, dat klopt. Is dat bespreekbaar? Nou, dat is einde bedrijf van ons. Oh ja? Ja. Ondanks dat het zeg maar al vier generaties ja, op deze plek boeren. Ja, geïnvesteerd. De investering, financiering voor bij de bank lopen, zeg maar. En met 70 koeien kunnen we deze investering niet terugverdienen. Ja, ik zag dat bij jullie hangt de vlag ook uit, ondersteboven. Ja, ja, dat klopt. Ondersteboven. Ja. En er staat ook al een bordje met te koop bij de oprit. Dat zag ik. Maar dat is een ludieke actie. Dat is symbolisch. Ja, dat is symbolisch. En jullie hebben ja. nog niet met de trekker hier de A9 die hier vlak langs loopt geblokkeerd? Nee, blokkade, dat vind ik zelf, sta ik daar niet achter. Ja. Ik heb wel bijvoorbeeld op viaducten gestaan met de vlag op zijn kop en met collega's. Ben ook aan de grote demonstraties in Stroem, maar ook in Den Haag en dergelijke geweest. Ik denk wel dat we de burger een beetje met rust moeten laten. Want die hebben we uiteindelijk nodig in de hele discussie. Het gaat om Den Haag of de provinciehuizen. En provincie, daar zijn we redelijk goed mee in gesprek hier ook al in de Rondehoep. Om mogelijkheden te zoeken. Wat zou een mogelijkheid kunnen zijn, Gerard? Er is wel straks een potje beschikbaar, 25 miljard. We weten nog helemaal niet hoe dat ingevuld gaat worden. Maar stel nou dat jullie compensatie zouden krijgen voor het inleveren van de helft van jullie vee. We zoeken het ook in technische maatregelen. Als je puur op de innovatie kijkt, dus de manier hoe je je bedrijf managt, ben ik op 23% uitgekomen. Maar als je de nieuwbouw van de stal, die is ook in 2015 gebouwd. Maar daar ligt een geïsoleerd dak op. Het geïsoleerde dak dat zorgt dat het in de stal minder warm wordt. Betekent ook dat er dus minder ammoniak vrijkomt uit de mest. Er ligt een emissiearme vloer in. Die trouwens nu ter discussie overal staat. Ja, dat schijnt helemaal niet zo goed te werken. Nee, klopt. Maar ja. Als je die meeneemt op de reductie die in proefstallen heeft gekregen, dan haalden wij uiteindelijk in de totale bedrijfsvoering 53% reductie. Nou, laat dat nou net even 47% overblijven. Ja, ja. Dan zouden we het kunnen halen. Als de overheid dan ook nog maar accepteert dat het innovatief opgelost kan worden, dan is er allemaal niks aan de hand. Is het ook niet een probleem van ons allemaal? Ik bedoel, als we nou met z'n allen iets meer zouden betalen voor die melk, dan kunnen jullie als boeren er toch ook wel zorgen van, nou, we brengen die stikstofuitstoot wel terug? Ja, dat is eigenlijk een discussie van decennia lang eigenlijk al. Ja. De melkprijs voor de boer is vrijwel hetzelfde gebleven als je het op langjarig kijkt. We doen allemaal wel steeds een beetje meer. Het is ieder jaar, wordt er wel weer wat van ons verwacht of maken we weer een stapje een bepaalde kant op. Dierenwelzijn bijvoorbeeld, dat wordt vanuit de maatschappij wel geëist. Dat kost allemaal en die melk gaat niet meer opbrengen. Nee, dat klopt. De burger, de maatschappij in zijn geheel, zeg maar, die willen van alles. De politiek pakt dat op of de melkfabriek pakt dat op, omdat de maatschappij dat wil. Dus het lijkt een verdienmodel. Maar vervolgens wordt er voor het schap niet meer voor betaald. Tuurlijk, er zijn wel kleinere stromen, biologisch onder andere bijvoorbeeld. Dat is een kleinere stroom. Ja, waarom doen jullie dat niet? Maar die groeit niet. Nee, maar waarom? Nee, maar jullie doen dat bijvoorbeeld niet mee. Nee, omdat er geen markt voor is. Het wordt niet gekocht. De consument is niet bereid om er iets meer voor te betalen. Dat klopt. Ja. We zijn al heel druk met Boeren van Amstel. Het is al een keer failliet gegaan, gewoon omdat de bereidheid om het te kopen niet blijkt als de mensen voor het schap staan. We komen er vanmorgen niet uit, hè? Nee, wij komen er niet uit. Het blijft leuk om erover te praten, want dat zet je weer aan het denken. Ja. En dat moeten we vooral blijven doen. Dus die bereidheid van veranderen, dat moet zowel bij de overheid als bij de agrariër. Henny Radstaken op bezoek bij boerderij Polderzicht in Oudekerk aan de Amstel. De gesprekken over het stikstofbeleid lopen ja, niet echt, gaan niet echt van een leien dakje. Partijen die weigeren in gesprek te gaan met Remkes en het CDA wil plannen uit gaan stellen. Raoul Beune, universitair hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit. Je zat hier vorige week ook al om het gesprek tussen natuurorganisaties en Remkes te duiden. En je hebt ook de rol van, nu de afgelopen week van de gesprekken, de partijen die daar een rol in speelden, de banken en VNO en CW, en wat hebben we allemaal langs zien komen. Daarover praten we en we kijken even vooruit naar de gesprekken die hier gevoerd gaan worden met de provincies. Nou, welkom, Raoul. Ja, bedankt. En ook hier zit Roos Saat, jonge boerin te Almere. Roos, goedemorgen. Goedemorgen. En lid van, en dat vond ik wel verrassend, van Extinction Rebellion. Ja, en ik vond die combinatie verrassend tussen een boerin en Extinction Rebellion. Je moet zelf ook lachen. Ja, dat wel meer mensen dat enigszins verbazing vinden op de eerste, als ze het eerst horen. Ja. Voor mij de reden dat ik actief ben geworden bij Extinction Rebellion is omdat als boerin ik al in mijn familiebedrijf heel erg bezig ben met landbouw doen op een andere manier. En heel erg bezig ben met hoe moet de landbouw anders en hoe kunnen we duurzamer boeren en goed voor onze omgeving zorgen. En ik zie juist dat behalve op de boerderij verder bijna niet gebeurt of heel moeilijk gaat die verandering. Dus voor mij is dan naast boer zijn activist worden om die verandering in de maatschappij ook teweeg te brengen een heel logisch antwoord. Ja, want jullie bedrijf is biodynamisch, ja. Hè? Ja, klopt. Ja. Dat betekent een hele andere manier van boeren. Ja. En je ziet dat veel te weinig? Je krijgt geen navolging? Er zijn natuurlijk wel boeren die het doen, maar de status quo is nog steeds dat we gangbaar boeren in Nederland. Als in de biologische dynamische en de biologische markt is heel erg klein, omdat het constant wordt gezien als een extra of een niche in de markt en niet als gezien van dit is de manier waarop we onze landbouw moeten invullen. De boeren die we net hoorden, die zeiden ja, de consument wil niet betalen. Misschien zijn er wel veel meer boeren die veel meer rekening willen houden met natuur, maar we betalen het niet bij het schap. Ja, het is natuurlijk ook best bizar dat je meer moet betalen om iets goed te doen voor de aarde. Als in, je betaalt nu minder voor vervuilende producten en daarvan komen de kosten natuurlijk nog steeds terecht bij de samenleving. Maar ook omdat we nog steeds biologisch en duurzame producten zien als een extraatje. En zolang daarin in die transitie grote bedrijven en de overheid niet zeggen of niet besluiten van dit is wat we nu moeten gaan doen, dan zal het altijd iets zijn van oh ja, de consument wil niet meer betalen. Maar als je als consument niet breder hebt zitten, dan moet je hele verrangende keuzes gaan maken. Terwijl je als consument niet de enige bent die verantwoordelijk is voor wat er gebeurt met voedsel en hoe het wordt geproduceerd. Ja. Natuurvernietigen is gratis, hè? En daarom zijn die producten zo goedkoop. Precies, ja. Raoul, je hebt weer geluisterd naar de gesprekken van de afgelopen week. Wat vond je het meest opvallend aan wat er deze week gebeurd is? Ik denk twee zaken die mij wel opvielen. De ene is dat natuurlijk een soort herhaling van zet is. Dus heel veel van de argumenten die voorbij zijn gekomen zijn ook al eerder voorbij gekomen in relatie tot de stikstofproblematiek. Maar eigenlijk ook al veel eerder. Hè. Dus die discussies die we nu hebben, die spelen al 15, 20 jaar, zo niet langer. En dat is ook wel interessant om te zien dat het elke keer weer terugkomt. En het andere is natuurlijk de reactie van het CDA, die probeert om weer meer tijd te creëren. Eigenlijk weer problemen, misschien niet helemaal meer ontkend, maar wel zegt van het kan allemaal wel een stapje langzamer. Terwijl denk ik die urgentie ontzettend hoog is geworden. Juist door dat beleid van continu uitstellen. Ja, dat gedrag van het CDA. Is CDA bang gewoon voor electorale gevolgen als zij nu niet opstaan en gaan schuiven? Geen flauw idee. Ik weet niet hoeveel mensen nog op het CDA stemmen. Maar het is natuurlijk iets wat ze eigenlijk al 20, 30 jaar doen. Ja, ze waren natuurlijk de boerenpartij. Maar er is nu natuurlijk een nieuwe boerenpartij van Caroline van der Plas. Ja, of ze daadwerkelijk de belangen van boeren behartigen, dat is denk ik ook nog maar een vraag van. Even over die verschillende gesprekken. We hadden maandag natuurorganisaties. Die kwamen redelijk opgewekt naar buiten, toch? Ik denk dat zij hebben nogmaals die urgentie benadrukt. Ook het belang van een samenhangende aanpak. Samen met alle partijen, dus ook samen met de boeren. Dat is ook bevestigd eigenlijk nogmaals door het kabinet dat ook echt de insteek is. Dus Ja. Het is nog steeds duidelijk. Het is duidelijk wat Brussel heeft gezegd, wat Den Haag, wat de rechter heeft gezegd. En het kabinet maakt duidelijk aan de natuurorganisatie dat willen we nog steeds gaan uitvoeren. Ja, exact. Ja. Ik denk dat een hele belangrijke boodschap is. Ja. Woensdag kwamen kwam de bouwsector, bedrijfsleven. Ja. Wat rolde daaruit? Ja, ik denk toch iets meer van, kan het niet wat langzamer? Veel hoop op met oplossen met techniek. Ja. Wat voor een deel misschien kan, maar voor een deel ook haakstaakt op problemen in samenhang aanpakken. En ik denk dat het een te gemakkelijke voorstelling van zaken is om daar alles op te gooien. Dus echt vraagt om beter te kijken naar wat zijn nu die problemen, waarbij dus inderdaad ook gaat om... Ja, hoe krijg je al die partijen mee? Hoe zorg je dan ook dat als je zegt van oké, we willen veranderingen in die landbouw, nou ja, dat je bedrijven daarbij helpt. En die insteek die werd door die bedrijven, vond ik, te weinig naar voren gebracht. Want die blijven hangen op die techniek. Ja, dat is denk ik ook. VNO en NCW ook, hè? Ja, dat is toch makkelijk van roepen en met techniek lossen we het al op. En dan gaat dan puur alleen eigenlijk over de uitstoot, waar je dan wellicht iets mee kunt doen. Maar al die andere problemen, daar doe je niks aan. Nee. Plus je maakt eigenlijk het verdienmodel voor veel bedrijven nog veel lastiger. Want je dwingt ze om gewoon echt soms tonnen te investeren in technieken. Ja. En er is natuurlijk in de afgelopen jaren al enorm veel geïnvesteerd door in die speciale vloer, hè, waarin urine van mest wordt gescheiden. Luchtwasser, hebben jullie dat soort dingen ook? Wij niet. Nee. Wij hebben een heel ander soort stalmodel, dus wij hebben die innovatie niet nodig. Niet nodig, daar gaat het anders. Maar kort geleden kwam uit allerlei onderzoeken naar buiten dat veel minder goed werkt dan we allemaal hoopten en dachten. Ja, dat klopt. Ik denk dat het ook al veel langer bekend is, maar nu krijgt het veel aandacht. En daar zie je dat dubbele. Dus aan de ene kant wordt geroepen van hey, dat is de oplossing. Veel mensen gaan daarin mee. Je ziet ook dat de overheid dus daar voor een deel in meegaat en dan bedrijven eigenlijk gaat dwingen voor een heel groot deel om dit soort technieken in hun stal op te nemen. Terwijl we eigenlijk weten, het werkt niet. Het maakt het kostenplaatje veel hoger. Ja, en logisch dat dan ook tot weerstand leidt, want je wordt gedwongen om iets te investeren in iets wat het probleem niet oplost. Ja, daar zouden weinig mensen blij mee zijn. Dus het riekt wel naar een soort van uitstel. Dan gaan we weer heel lang soebatten over die technieken en we weten eigenlijk dat het niet werkt. Donderdag, de banken en de agri-organisaties of bedrijven, wat zijn dat voor partijen? Ja, wat vooral daar opviel was natuurlijk dat een aantal partijen niet aan tafel wilden komen. Eigenlijk de belangrijkste partijen, met name de drijvende krachten eigenlijk achter de schaalvergroting, de veevoederbedrijven, melkverwerkende bedrijven, slachterijbedrijven die natuurlijk... Ja, Vion, vleesverwerker, die kwamen niet. Nee, Friesland Campina kwam niet. En dat zijn toch de drijvende krachten geweest achter die schaalvergroting. Ik denk ook de drijvende krachten achter de lobby voor de overheid om dus in te zetten op technieken, allerlei subsidies om juist deze industrieën groot te maken. Ja, je zegt drijvende krachten. Wat voor rol hebben dan die voederbedrijven en die bedrijven die enorme landbouwmachines verkopen, wat voor rol hebben die dan precies gespeeld in die industrialisatie? Zij zitten natuurlijk aan tafel bij de overheid al decennia lang om te praten van oké, waar gaan we heen? Wat voor beleid is er van nodig? Ook heel veel beleid eigenlijk om het milieuvriendelijker te maken, natuur te beschermen. Eigenlijk elke keer weer af te zwakken. Ja. En aan de andere kant... Want zij zien dat eigenlijk helemaal niet zitten, natuurinclusiever landbouwen. Nou, mijn indruk is niet. Dat is gewoon zoveel mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Ja. En je ziet ook dat in die discussies, en dat voor een deel nemen politieke partijen dat ook, waarbij natuur en milieu vooral wordt gezien als een soort hindernis, als iets wat in de weg zit, in plaats van als iets... Ja, wat je eigenlijk gewoon met z'n allen gewoon nodig hebt en ook de basis biedt van die productie. Ja, bij deze woorden zit Roos natuurlijk driftig te knikken. Roos, de banken, die zijn ook langsgekomen donderdag, hè? Hoe heb jij daarnaar geluisterd? Ik moet eerlijk zeggen, ik moest best zoeken om te vinden wat eruit was gekomen. Vooral ook omdat inderdaad de aandacht heel gevestigd was op de veevoerbedrijven en zo die er niet waren. Dus ik moest even googlen naar wat is er eigenlijk uitgekomen. Het verbaasde me eerlijk gezegd niet. Maar de Rabobank die zei achteraf, het was een goed gesprek. En wij staan wel in lijn met de aanpak van de overheid natuurlijk. Als dat ook... De boeren wel steunt. En eigenlijk wat dat naar vertaalt is dat ze zeggen... wat we nu zien is dat we hele strenge reductiedoelen gaan worden neergezet. Dat zal betekenen dat boeren moeten gaan innoveren en ook zeer waarschijnlijk zullen worden uitgekocht. En dat potje geld wat daar nu wordt vrijgemaakt, dat gaat naar die boer toe. En die boer die moet zijn lening afbetalen en dat geld komt weer terecht bij de Rabobank. Ja, ja. Dus voor de Rabobank is hun hele verdienmodel op dit moment absoluut niet in gevaar. En zullen ze hun leningen gewoon kunnen aflossen. Dus die zullen absoluut niet zeggen van we zijn het niet eens met de overheid. Of, die maakt zich nu geen zorgen. Absoluut niet, nee. In mei sprak jij de certificaatshoudersvergadering van de Rabobank toe. Je was daar. Daar is ook een filmpje van te zien en te horen. Je sprak de bank toe vanwege de schade die de bank zou veroorzaken op het platteland. We luisteren even naar een stukje van je toespraak. Rabobank investeert jaarlijks 26 miljard in deze Nederlandse industriële landbouw. Rabobank vertelt graag, ook op avonden zoals deze, dat ze zich inzet voor een duurzame landbouwtransitie. Een landbouw voor de toekomst. Wat ik niet snap, is hoe dit rijmt met de destructie die ik op het platteland zie gebeuren. Ik heb genoeg collega's die maar al te graag hun bedrijf willen omschakelen naar een duurzamere bedrijfsmodel. Maar die krijgen bij de Rabobank geen gehoor, omdat die lening niet past in een verdienmodel. Ondertussen blijft de Rabobank gigantisch investeren in schaalvergroting en intensivering. Wetenschappers, beleidsmakers, activisten en boeren roepen al decennia lang dat het niet zo door kan gaan. Het systeem kraakt en piept aan alle kanten en ondertussen blijft de bank geld pompen in een failliet systeem. Hoe was dat om de mensen daar zo toe te spreken? Heel interessant. Vooral, je weet natuurlijk niet wat voor publiek er zit en hoe erop wordt gereageerd. Maar het is niet de eerste keer. Het was niet de eerste keer dat ik bij de Rabobank stond. En ook wel een verhaal waarvan ik het zo belangrijk vind dat het gehoord wordt. Dus ik had zoiets van op deze plek waar certificaathouders zijn, die wel een zegje hebben bij de Rabobank, die moeten dit andere verhaal ook horen. Maar tegelijkertijd zit er veel frustratie achter, maar ook absoluut niet per se de verwachting dat de Rabobank dan ineens zegt, wat je nu zegt, dat klinkt wel zo logisch, we gaan het anders doen. En dat was ook heel duidelijk, als in hun antwoord was er een van de meest neutrale van, we begrijpen waarom je hier staat, maar verandering, dat gaat helemaal niet zo snel. En dat heb ik nu al zo vaak gehoord. Maar ze hebben ook een groene divisie, toch? Er zit ook een directeur duurzaamheid, of hoe is die term precies? Maar toch, ze hebben een hele goede divisie. In greenwashing. Of het vooral inderdaad heel erg goed zijn in voorbeelden laten zien hoe ze ook financieren en dat alleen maar uitlichten. Maar als je kijkt puur alleen maar waar naar het geld naartoe gaat, als ze nog steeds 2 miljard investeren in kunstmest en pesticiden, dan kan je groen praten wat je wil, maar dat doe je niet, je financiert het niet. Dus Is het nou zo dat heel veel boeren, of ze nou biologisch of gangbaar zijn, eigenlijk wel een omslag willen maken, een transitie willen maken, maar gewoon met hun nek in de strop bij de Rabobank en bij grote bedrijven zitten? Ik denk dat boeren, die hebben de ruimte nu niet om überhaupt na te denken over hoe ze kunnen verduurzamen of kunnen veranderen. En dat komt zeker door die grote bedrijven en door zo'n Rabobank. Want je hoorde net ook in het gesprek dat met de andere boer waar het ging over of hij nog wel dit zou doen als hij geen geld meer zou krijgen voor die natuurinclusieve landbouw. Niet dat extra subsidie. En toen zei hij, we hebben ook leningen uitstaan bij de bank. En als wij die niet kunnen betalen, dan is er niet extra geld om dit te doen. Dat laat wel gewoon zien hoe ongelooflijk vast je zit aan leningen. En dat je heel lang als boer bent meegenomen in, we gaan vergroten, als je deze markt wil aanboren, moet je deze stal neerzetten, moet je dit doen. En dat er dan absoluut bijna geen ruimte is voor een boer om ook maar iets extra's te doen, want je moet van die lening af. Die moet je afbetalen. En geen beweegruimte om dan te denken, oké, als ik het nu anders wil doen waar ik geld voor nodig heb. Ja. Dus heel veel boeren zitten gewoon echt in de knel. Ik reed vanmorgen hier naar het Naardermeer en ik zag weer zo'n omgekeerde vlag in een weiland staan met een tractor met een bord. Mm-hmm. En het greep me toch wel aan, want op dat bord stond niet van onze boeren zorgen voor zonder boeren geen voedsel. Daar stond alleen maar op help. Ja. En de wanhoop en de frustratie, die snap ik ook heel goed, die boeren nu hebben. Want je bent als boer decennia lang meegegaan in het beleid wat de overheid heeft neergezet. En dat wat de bank en de veevoerbedrijf aan jou vertellen dat je moet doen. Die komen op je erf en die zeggen, we hebben deze mogelijkheid voor je. Als je deze stal bouwt, krijg je zoveel meer inkomsten. En dat doe je. En dan ineens, we hebben het natuurlijk zien aankomen, maar het is wel echt een klap dat het nu gewoon over en uit is. En dat er dan ook absoluut geen perspectief wordt gegeven voor boeren om überhaupt iets anders te kunnen doen. Ja. Raoul, even, ja, zo'n bank, hè, die wordt dus wel gevraagd om mee te gaan in duurzame ontwikkeling en duurzame leningen. Maar ja, die leningen moeten ook afbetaald worden. En zij ziet misschien geen verdienmodel in hoe Roos het met haar ouders op het bedrijf doet. Ja, dat is voor te stellen dat ze dat niet zien. Maar dat is denk ik ook inderdaad kortzichtig, omdat heel duidelijk is dat er een verandering aankomt. Dat er ook een verandering aan moet komen. Voedselproductie blijft uiteraard ontzettend belangrijk, cruciaal. En het is zaak om met elkaar te kijken hoe kunnen we dat op een manier doen die niet ten koste gaat van natuur en milieu. Ja, en dan heb je als bank denk ik een ontzettend belangrijke rol om daarin mee te denken. Hoe kan dat? En hoe financier je dan die verandering van het huidige systeem naar dat nieuwe? Ja. En als je investeert in dingen die zeg maar niet meer kloppen, waarvan je ook weet dat ze geen stand houden, dan moet je dat gewoon afbouwen. Ja, dat is een risico. En als dat dan geen winst oplevert, is dat jammer. Wij moeten nog even kijken naar de provincies. Ja. Want die komen ook aan tafel. Je hoort nu al vanuit Friesland, de provincie zegt, plannen zijn onuitvoerbaar. Overijssel zegt, we houden vast aan eigen plannen. Gelderland vindt het onhaalbaar. Nou, dat is een lekker begin. Ja, nee, dat Wat gaat er gebeuren aan die dat tafel? Wordt heel interessant om te zien. Dus de provincies zijn al sinds 2014 verantwoordelijk voor het natuurbeleid in Nederland. We hebben toen afgesproken van dat gaat van het Rijk naar de provincies. Dat betekent enerzijds dat ze inzetten op verwerving, inrichting en beheer van natuurgebieden. Maar ook verantwoordelijk zijn voor bescherming van die natuur. En dat betekent dus onder meer die drukfactoren zoals die stikstofdepositie, maar ook verdroging, dat ze daar maatregelen voor moeten nemen. Maar ze nu dit al zeggen, terwijl ze wel een opdracht hebben vanuit Brussel en Den Haag. Ja, dat is dus heel raar, want die verplichting om voor die natuur te zorgen en die natuur te beschermen hebben ze al heel lang. Dat hebben ze de afgelopen 10 jaar gewoon bijna niks aan gedaan. Ja. Maar ja, wat is het dan? Zij voelen de hete adem van misschien van de opstandige boeren in hun nek in hun provincies. Of zijn ze bang voor de provinciale verkiezingen die eraan komen volgend jaar? Dat zou kunnen. Wat belangrijk is, denk ik, is de taak die ze hebben. Ze hebben een publieke taak om te zorgen voor het algemeen belang. Dus die kwaliteit van natuur. En van daaruit moeten ze denken, hoe kunnen we dat doen? En hoe nemen we daar allerlei partijen in mee? En die taak hebben ze veel te veel laten liggen. Dus ze worden nu onder druk gezet, omdat in één keer moet er van alles. Wat eigenlijk al 15 jaar geleden in gang gezet had moeten worden. Ja, en dan is het heel zwak, vind ik, als je wegloopt van die verantwoordelijkheid door dan naar Den Haag te wijzen van het is allemaal te moeilijk, het kost te veel tijd. Ja, ja. We gaan het morgen horen. Ja. Spannende week weer. Zeker spannend. Ja, en vooral wat daarna gaat gebeuren. Want uiteindelijk moet er dus op gebiedsniveau ook gekeken worden van wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de wensen. En daar hebben die provincies ontzettend belangrijke rol in. Dus spannende tijden, ja. Ja. Voel jij iets gebeuren, Roos? Denk je dat we op een kantelpunt zitten? Denk je dat jij het, je bent nog heel jong, dus dat jij het mee gaat maken dat over 10, 20, 30 jaar dat we misschien er veel beter voor staan? Ja, het is zeker een kantelpunt. Ik denk dat het heel erg, ik vind het heel erg spannend om te kijken welke kant dat op kan gaan, dat kantelpunt. Het kan positief zijn, het kan ook echt, nog meer verharding en uitstel zijn. Ja, aan de ene kant wil ik zeggen, ik hoop dat we over 20 jaar er anders in zitten. Maar tegelijk denk ik ook, we moeten. Want anders dan hebben we niks meer over om op deze planeet om nog gezond te kunnen leven. Ja. Het was goed dat je er was, hier bij het Naardermeer. Dank je wel voor je komst. Roos Saat, boerin te Almere en lid van Extinction Rebellion. En Raoul Beune, universitair hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit. Dank voor de toelichting. Een fijne week. Wij zijn er volgende week weer. En zaterdag op tv. Dag. BNN VARA. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Hoe is het als je wacht met seks tot je de juiste persoon gevonden hebt? Ja, het is wel heel moeilijk, want die hormonen gieren wel gewoon af en toe door je lijf. Wat zijn je verwachtingen? Veel te hoog. Echt gewoon veel te hoog. En kan de werkelijkheid daar ooit aan voldoen? Ik dacht dat dat hemels moest zijn. Deze week in Docs, Eerste Keer. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert? Weet meer. Ster. Festival Oude Muziek. Geniet van de mooiste klanken uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 26 augustus tot en met 4 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op oudemuziek.nl.